ต่อจากนี้ไปเป็นการบรรยายธรรมเรื่องมรดกของพระพุทธเจ้าโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2515ที่วัดธาตุทองขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้คือมรดกของพระพุทธเจ้าชื่อเรื่องเก๋ทันสมัยที่จริงมรดกของพระพุทธเจ้านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ทั้งหมดใช้สำนวนบาลีว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละมรดกของพระพุทธเจ้าสำนวนบาลีนะสำนวนไทยก็บอกว่ามรดกของพระเจ้าคือธรรมะตั้ง 108,000 ประการสำนวนไทยๆธรรมะของพระเจ้าพระพุทธเจ้ามีมากตั้ง 108,000 ประการนี่ใช้ที่ใช้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นไม่ได้หมายความว่าธรรมะของพุทธองค์นับได้แล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์นะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่พระอภิธรรมเอาไปอุตริเขียนยังไงก็ไม่รู้ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่มีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นะฟังดูแล้วก็ชอบคนดีอยู่ถ้าเขาจะไปนับกองยังไงนะมันถึงจะไปถึง 84,000 กองคือพระธรรมเนี่ยแต่เอาเถอะไอ้นั่นเราพูดกันฟังนิดๆหน่อยๆเฉยๆแต่โดยแท้จริงแล้วเราก็สำนวนคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นน่ะหมายความว่ามันมากมายกายกองเหมือนกับจำนวนของเราบอกโอ้ตั้ง108,900เหมือนกันนั่นแหละจำนวนเดียวกันหมายความว่ามากมายกายกองอีกหน่อยในพระสูตรเนี่ยเราเรียนธรรมะจากพระไตรปิฎกอีกไม่ช้าไม่นานจะเจอในพระสูตรนี่แหละจะเจอจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจะเข้าใจได้ว่าเอาจำนวนเหล่านี้เนี่ยพูดกันแล้วก็หมายความว่ามันหมายกันถึงว่ามากมายเดี๋ยวจะเจอไม่ช้าหรอกนะใครมาฟังเสาร์วันเสาร์เช้านี่จะได้ครบเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าจะให้อัตมาบรรยายมรดกของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่จบแน่ๆเลยอัตมาตายแล้วก็ยังไม่จบบรรยายตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งตายแล้วขึ้นชื่อเรื่องตลอดไปเลยมรดกของพระพุทธเจ้าทุกวันต่อมรดกของพระพุทธเจ้าต่อไม่จบเพราะฉะนั้นเมื่อไม่จบอาตมาก็ขอยักกระสายนิดหน่อยยักกระสายจากมรดกของพระพุทธเจ้ามาเป็นพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าซะใช่ไหมแต่คือในพูดมรดกของพระพุทธเจ้าไม่จบจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นขอยักกระสายมาเป็นพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าซะพินัยกรรมของพระพุทธเจ้านั้นเราก็เอาที่ว่าพระพุทธเจ้าจะท่านได้ให้พินัยกรรมอะไรเอาไว้พินัยกรรมเราก็ต้องนึกถึงการตายคนธรรมดาก่อนตายเนี่ยเราถือว่าคำสั่งครั้งหลังสุดนี่เป็นพินัยกรรมถ้าไม่เขียนเอาไว้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้เมื่อไม่ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้เราก็ต้องถือคำตรัสของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายเป็นพินัยกรรมโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าแท้ๆด้วยซึ่งเป็นผู้ที่มีพระสัพพัญญุตญาณมากมายกายกองเพราะฉะนั้นเราจะต้องถือว่าคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นคำพูดที่สำคัญจะต้องรวบรวมอะไรต่ออะไรต่างๆหรือว่าจะต้องพยายามไกลกลองหรือกลั่นกลองมาแล้วว่าอันนี้ควรจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์คำพูดนั้นเป็นที่รู้กันดีในวงของธรรมะผู้ที่ศึกษาธรรมะมาแล้วอย่างดีจำได้แน่นอนว่าปัจฉิมวาจาของพระเจ้าคืออะไรในขณะนี้อาตมาพูดนี่ใครที่ศึกษาพระธรรมมาแล้วมากๆก็คงจะนึกออกว่าปัจฉิมวาจาของพระเจ้านั้นมีว่าอะไรแต่ถ้าใครไม่รู้ก็ไม่ต้องตกอกตกใจหรอกอาตมาเอามาพูดให้ฟังแน่วันนี้นะอันนี้เราที่จะเอามาพูดหรือว่าเอามาเล่ากันสู่ฟังคือเอาปลายมาหาต้นเราจะพูดให้จบหมดเลยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งยันปลายไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารวมไปหาปลายคั้นเอาเกาเลยหัวกะทินิดหนึ่งซะก่อนขมวดแล้วเสร็จเอาอันนั้นมาพูดแล้วขยายออกมา ขยายออกมาได้เท่าไหร่เออเอาละเอาเท่านั้นเอาอย่างนั้นดีกว่าถ้างั้นไม่จบนะในมหาปริพาปรินิพานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคในนั้นแหละเป็นคำตรัสครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็มหาปรินิพานก็ต้องมีอยู่ตรงในตอนที่จะปรินิพานนั่นแหละท่านตรัสเอาไว้เป็นปัจฉิมวาจาหรือวาจาครั้งสุดท้ายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นแหละเป็นพินัยกรรมครั้งสุดท้ายอันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้กับทุกๆคนกับผู้ที่นั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละสำนวนนี้อาตมาอ่านแล้วได้ครบพร้อมเลยตั้งแต่อริยสัจ4ไปจนกระทั่งหมดถึงธรรมะทั้งหมดเลยทำไมถึงว่างั้นที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าในคำพูดของท่านนั้นมันพร้อมไปด้วยทั้งการประพฤติที่ท่านเร่งรัด1ประโยชน์ตนหมายความว่าจงประพฤติธรรมนะประโยชน์ตนจงประพฤติทำให้แก่ตนเองนะถ้าทำให้แก่ตนเองประพฤติทำให้แก่ตนเองยังไม่ได้แล้วเราจะประพฤติทำให้เป็นประโยชน์แก่ท่านนั้นย่อมไม่ได้ด้วยนั่นอันหนึ่งทีนี้การประพฤติทำคืออะไรล่ะการประพฤติทำให้แก่ตนนั้นให้ถึงพร้อมท่านบอกแล้วว่าให้ถึงพร้อมหมายความว่าให้บรรลุนั่นเองให้ถึงพร้อมทีนี้สิ่งที่จะปฏิบัติให้แก่ตนนั้นท่านก็บอกไว้ในนั้นด้วยสังขารคำว่าสังขารคำเดียวเนี่ยและท่านก็ไม่ได้หมายความว่าสังขารคำเดียวด้วยท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายอันหมายความว่าสังขารทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารอันนี้อยู่ที่ไหนสังขารอันนี้อยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทผู้ใดทำตนให้พ้นอวิชชาได้แล้วเป็นวิชาเป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่มืดบอดแล้วก็ย่อมจะรู้จักสังขารเมื่อผู้นั้นรู้จักสังขารดีทั้งคือรู้หมดเลยทั้งไอ้สังขารทั้งหลายรู้หมดทุกๆสังขารแก้งในสังขารทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือผู้ที่รู้จบเดี๋ยวนี้คนทุกคนไม่รู้นี่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้สังขารอาตมาพูดแค่นี้คิดว่าเออไม่จริงนะหลายๆคนนักธรรมะถ้ายิ่งนักธรรมะเด่นๆเก่งๆแล้วยิ่งต้องเถียงเลยบอกว่าไม่จริงแต่แท้จริงนั้นล่ะมันเป็นจริงอยู่ตรงนี้เองเพราะเห็นว่าผู้ที่จะรู้อริยสัจ4ได้หมดจบก็คือผู้ที่รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ปฏิจจสมุปบาทได้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างเป็นอนุโลมปฏิโลมหมดเลยเรียบร้อยอันนี้ผู้ที่ศึกษาธรรมะมาแล้วไม่ปฏิเสธเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก่อนที่จะรู้ปฏิจจสมุปบาทเราก็จะต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดตามลำดับมาซะก่อนตั้งแต่รูปนามจนกระทั่งถึงไตรลักษณ์รู้จักไตรลักษณ์แล้วเสร็จก็รู้จักสังขารแต่ละสิ่งแต่ละอย่างขึ้นมาไตรลักษณ์นั่นแหละคือสังขารรูปนามนั้นคือธาตุสองอย่างธาตุสองอย่างมาทำปฏิกิริยากันเราเรียกว่าทำสังขารกันหรือปรุงแต่งกันเพราะฉะนั้นมันปรุงแต่งกันตั้งแต่ขั้นหยาบรูปนามหยาบไปจนกระทั่งละเอียดเราก็ต้องรู้มันให้หมดทุกตัวทุกตัวทุกตัวทุกตัวเมื่อรู้แล้วรู้การที่ปรุงขึ้นเรียกว่าเกิดรู้การดับมันได้ด้วยเรียกว่าถ้าได้ทั้งรู้ทั้งการเกิดทั้งการดับได้ด้วยครบละเอียดหมดเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทเมื่อรู้ปฏิจจสมุปบาทหมดครบ ก็เป็นอันรู้อริยสัจ4อันนี้ความรู้อันนี้อะไรเป็นข้อแจ้งอะไรเป็นข้อจริงที่ท่านยืนยันเอาไว้สิ่งที่เป็นข้อแจ้งสิ่งที่เป็นข้อจริงก็คือคำสอนเป็นลำดับลำดับของพระพุทธเจ้านั่นเองเราจะเรียกว่าวิชา8ประการก็ได้วิชา8ประการทั้งสิ้นทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวเนื้อหาสาระสำคัญที่สุดเลยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้พึงประพฤติธรรมตามลำดับมาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญามาเรื่อยๆแล้วผู้ที่จะบรรลุจุดสุดยอดผลบรรลุเรียกว่าอภิญญาหรือวิชาแท้ๆคือ8ประการอันสุดท้ายนั้นมันบอกในตัวเลยอันแรกเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะคือปัญญาเมื่อรู้ญาณทัศนะแล้วปัญญาอันนั้นรู้อะไรญาณทัศนะก็คือรู้รูปนามญาณทัศนะนี่เข้าใจรูปนามชัดแจ้งเมื่อได้ญาณทัศนะแล้วรู้อะไรต่อวิชาต่อก็คือมโนมยิทธิมโนมยิทธิมโนมยิทธินี้คืออะไรมโนมยิทธิก็คือเรารู้รูปนามสามารถรู้ในใจของเราจริงๆด้วยว่ารูปนามรู้การเกิดของรูปรู้การเกิดของนามและรู้การดับรูปการดับนามได้ในจิตของเราจริงๆด้วยเรียกว่าเก่งในจิตมโนบวกมยะบวกอิทธิเรียกว่ามโนมยิทธิมโยมโนมยิทธิมโนก็คือใจมยะก็หมายความว่าทำให้มันเป็นตัวตนสำเร็จผลทำให้เป็นสำเร็จผลอย่างนั้นแล้วจนกระทั่งเก่งอิทธิเรียกว่าเก่งจนกระทั่งเก่งเรียกว่ามโนมยิทธิเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ได้อย่างนั้นก็หมายความว่ารู้ทั้งรูปทั้งนามรู้ทั้งการปรุงแต่งปรุงอย่างไรปรุงให้มันเกิดและรู้ปรุงให้มันเกิดก็คือและรู้การดับด้วยก็คือรู้การเกิดการปรุงการดับจึงเรียกว่ารู้ไตรลักษณ์มโนมยิทธิคือไตรลักษณ์ต่อจากมโนมยิทธิแล้วก็มีอิทธิวิธีอิทธิวิธีแล้วก็โสตทิพยธาตุหรือเราเรียกหูทิพโสตทิพแล้วก็เจโตปริยญาณสามอันนี้คือการสัมฤทธิ์ผลอิทธิวิธีคือการสัมฤทธิ์ผลทางกายเห็นเป็นตัวเป็นตนชัดๆเลยโสตทิพยธาตุคือการสัมฤทธิ์ผลทางวาจาคือเอาแต่เสียงโสตก็บอกอยู่แล้วว่าหูคือรับทางเสียงสามารถรู้เสียงสามารถพิจารณาได้ทางเสียงมีความเก่งทางเสียงส่วนอิทธิวิธีมีความเก่งทางกายส่วนโสตทิพย์มีความเก่งทางวาจาส่วนเจโตปริยญาณมีความเก่งทางใจเจโตมันก็บอกอยู่แล้วว่าใจมีความเก่งทางใจสามารถประพฤติได้ดับเกิดอะไรต่ออะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวทำเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้คล่องแคล่วทั้งทางอิทธิวิธีรู้วิธีทำต่างๆนานารู้ทั้งทางไล่ทันทั้งทางวาจาหรือทางเสียงรู้ไล่ทันทั้งทางใจหรือเจโตปริยญาณเก่งรอบทั้ง3อย่างนี้หมดก็เรียกว่าได้วิชาขั้นเก่งให้ตัวเองสูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งสามารถที่จะทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังได้ครบเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกได้หรือว่าทำได้แม้กระทั่งของตัวเองจิตของตัวเองใจของตัวเองทำได้เก่งแม้กระทั่งชาติแล้วชาติเล่าเกิดชาติที่แล้วก็ดับได้ชาติหน้าก็ดับได้ปัจจุบันชาติก็ดับได้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณของเก่าและก็ของเราเองและสามารถรู้ได้ออกไปจนกระทั่งนอกตัวของเราเรียกว่าจุตูปปาตญาณรู้หมดเลยการเกิดดับของธาตุต่างๆธรรมะต่างๆสัตว์โลกต่างๆบุคคลต่างๆรู้ไปนอกตัวบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ที่เฉพาะในตัวจุตูปปาตญาณรู้นอกตัวเมื่อรู้ครบอย่างนี้แล้วนั่นแหละสำเร็จเป็นวิชาสุดท้ายเรียกว่าอาสวัคคยญาณเรียกว่าสำเร็จจริงแท้นี่คือวิชาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นวิชาของท่านไม่มีอะไรผู้ที่มีวิชาหรือพ้นอวิชาแล้วผู้นั้นรู้เรื่องของสังขารสังขารเหล่านี้มันยาวมันละเอียดไปอย่างนี้ไว้วิชา8ประการอาตมาไว้พูดเฉพาะเรื่องต่างหากในวันหลังอาตมาจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยและอธิบายอย่างภาษาคนไม่ใช่อธิบายเหาะเหินเดินอากาศได้มาเหาะทำไม นะอิทธิวิธีจะต้องดำน้ำดำดินอะไรได้มาดำดินกันทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดำดินเหลือพ้นทุกข์ไม่ต้องดำดินหรอกนะแต่คำบรรยายในพระไตรปิฎกก็มีอย่างนั้นมีอย่างนั้นบรรยายเป็นปุคลาธิฐานสู่กันฟังบ้างบรรยายเป็นธรรมาธิฐานสู่กันฟังบ้างเป็นเนื้อหาอัตถะที่เราจะเข้าใจกันได้ด้วยปัญญาแล้วก็ทำให้ได้เองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพ้อพกอยู่ดำน้ำดำบินอิทธิวิธีมีแต่สมัยก่อนสมัยนี้ไม่มีไม่จริงสมัยนี้ก็มีอิทธิวิธีสามารถรู้วิธีทำความเก่งอิทธิคือความเก่งวิธีคือรู้วิธีทำความเก่งให้แก่ตนเองความเก่งอันนั้นแหละเป็นการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ห่อเหินเดินอากาศหรอกแล้วท่านห้ามด้วยห่อเหินเดินอากาศแต่เราจะพูดเป็นปุคลาธิฐานห่อเหินเดินอากาศได้เพราะงั้นเรื่องวิชา8ประการหรือชลพิญโยก็ตามแต่วิชา6หรือความเก่งอภิญญา6อะไรต่างๆพวกนี้มันอยู่ในเนี่ยแล้วแยกแยะให้ฟังไว้วันหลังพูดเฉพาะหัวเรื่องดีกว่านะว่าเฉพาะเรื่องวันนี้เอาเฉพาะเรื่องมรดกของพระพุทธเจ้าหรืออาตมายักกระสายนิดหน่อยว่าเอามรดกไม่ไหวเพราะมรดกของพระพุทธเจ้านั้นคือพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พูดสู่กันฟังไม่หมดแน่จึงขอยักกระสายว่าเอาพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันคือเอาคำตรัสครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ขยายตีความขึ้นมาตีความขึ้นมาเมื่ออาตมาตีความมาจนกระทั่งถึงคำว่าสังขารรู้สังขารให้หมดถ้าใครนั้นนึกถึงปฏิจจสมุปบาทออกมาแล้วก็ต่อไปได้เลยเพราะงั้นวันนี้ก็อาตมาก็ยังไม่พูดปฏิจจสมุปบาทอีกแหละเพราะถ้าขืนอธิบายปฏิจจสมุปบาทเฉพาะหัวข้อเรื่องมันก็ยาวยืดยากได้เป็นคราวๆไปก็เอาไว้อีกไว้โอกาสหลังเราพูดเฉพาะปฏิจจสมุปบาทเป็นแต่เพียงพูดคร่าวๆเหมือนอย่างวิชา8ประการกันแล้วกันว่าถ้าผู้ใดพ้นอวิชชามีวิชาแล้วรู้แจ้งถึงสังขารผู้นั้นก็ย่อมรู้วิญญาณผู้นั้นย่อมรู้วิญญาณถ้าผู้ใดรู้วิญญาณแล้วผู้นั้นย่อมรู้นามรูปชัดผู้ใดรู้นามรูปชัดผู้นั้นก็รู้ว่าเกี่ยวเนื่องมหาตนมีสลายตนะชัดรู้สลายตนะชัดผู้ใดรู้สลายตนะชัดแจ้งแน่นอนก็ย่อมจะรู้ผัสสะผู้ใดรู้ผัสสะผู้นั้นก็รู้เวทนาผู้ใดรู้แจ้งเวทนาผู้นั้นก็รู้แจ้งถึงตัณหาเมื่อรู้แจ้งตัณหาก็รู้อุปาทานผู้ใดรู้อุปาทานชัดผู้นั้นก็รู้ภพผู้รู้ภพก็รู้ชาติเมื่อรู้ชาติก็รู้ต่อไปเลยละเอียดไปจนกระทั่งถึงชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์จนกระทั่งไปถึงโทมนัสอุปายาสต่างๆหรืออุปยาสเราก็จะรู้มันละเอียดอย่างนี้ถ้ารู้รอบแรกแต่สังขารมาจนกระทั่งถึงอุปายาสเท่านี้ก็เรียกว่ารอบที่มันก่อตัวเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเฉยๆรู้ตัวเกิดเฉยๆถ้ารู้แค่นี้ไม่รู้ดับผู้ที่จะรู้ดับผู้นั้นจะต้องรู้อุปายาสก่อนชัดเจนรู้มันอย่างดีแล้วฆ่ามันได้ด้วยจึงเรียกว่าดับฆ่าอุปายาสได้ผู้ใดฆ่าอุปายาสได้ผู้นั้นก็เหลือสั้นลงแล้วความเจ็บปวดสั้นลงแล้วอุปายาสคืออะไรอาตมาพูดให้ฟังคร่าวๆนิดหน่อยอุปายาสมาจากคำว่าอบายมาจากคำว่าอปายะอบายนี่เองมาจากคำว่ามันไม่สบายนี่แหละพูดกันภาษาคนอย่าไปแปลกันภาษาไอ้แค่ดิกชันนารีของบาลีอะไรแปลกันอยู่เลยเอาเนื้อหาอรรถอุปายาสนี่มาจากคำว่าอบายภาษาไทยเราฟังชัดๆอบายที่เราเข้าใจแล้วที่จริงภาษาบาลีมันก็ไม่มีหรอกอบายมีแต่อปายะภาษาบาลีตัวบอใบไม้ไม่มีมีแต่ตัวปอปลาถ้าผู้ใดรู้จักอบายรู้จักนรกรู้จักความทุกข์ที่เกิดอยู่ในนรกพร้อมผู้นั้นก็ฆ่าความทุกข์ในนรกได้รู้ละเอียดก็ได้ละเอียดรู้หยาบก็ได้หยาบไปตามระดับของแต่ละคนเมื่อดับอบายได้ผู้นั้นก็มาดับมารู้มาเรียนรู้ไม่ใช่มาดับมาเรียนรู้ตัวต่อมาคือโทมนัสเมื่อดับเมื่อรู้โทมนัสก็ดับโทมนัสให้ได้เมื่อดับโทมนัสได้ก็มาดับตัวทุกข์มารู้ตัวทุกข์แล้วก็มาดับตัวทุกข์ดับตัวทุกข์ได้ก็มาเรียนรู้ตัวปริเทวะมารู้ตัวปริเทวะก็มาดับตัวปริเทวะ พอดับตัวปริเทวะได้ก็มาเรียนรู้ตัวโสกะเมื่อดับตัวโสกะได้ก็มาเรียนรู้ตัวชาติเมื่อเรียนรู้ตัวชาติก็มาดับชาติดับชาติได้ก็มาเรียนรู้ภพแล้วก็มาดับภพดับภพได้ก็มาดับต่อเรื่อยๆไปละดับภพได้เสร็จก็มาดับอุปาทานมาดับตัณหามาดับเวทนามาดับผัสสะดับย้อนกลับมาเรื่อยจนกระทั่งถึงสลายตนะมาถึงนามรูปมาถึงวิญญาณและก็ย้อนมาถึงสังขารดับเกลี้ยงได้ถึงสังขารด้วยสังขารทั้งหลายก็พังทลายลงเพราะวิญญาณก็คือสังขารนามรูปก็คือสังขารสลายตนะก็คือสังขารและเช่นเดียวกันทุกตัวที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้ยาวเยื่อยายไปจนกระทั่งจบถึงอุปายาตล้วนแล้วแต่เป็นสังขารทั้งหลายนั่นเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้อันนี้หมดแล้วจนจบสายเกิดสายดับหมดย้อนไปย้อนมาทั่วๆอย่างนี้ผู้นั้นแหละคือรู้ทุกอย่างตามที่พินัยกรรมอันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละทีนี้ในเนื้อหาของคำพูดของพระพุทธเจ้าของท่านหรือคำตรัสของท่านทั้งหมดนี้คำสำคัญที่สุดที่เราจะเอามาเตือนใจหรือจะเอามานับถืออย่างมากที่สุดนั้นคือคำว่ายังความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทคนทุกคนเดี๋ยวนี้ที่ถูกทุกข์กลืนกินอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนี้ไม่เพราะอะไรหรอกเพราะความประมาทประมาทตัวเดียวไม่เป็นไรเราไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไรเขาไม่รู้ทุกข์จึงไม่รู้ทุกข์ที่จริงถูกทุกข์กลืนกินอยู่ทุกขณะทุกขณะเลยขณะนี้ทีกว่าวินาทีนะคำว่าขณะเนี่ยทีกับวินาทีนะนับกาละหรือนับเวลาแล้วทีกับวินาทีนะเอามิเตอร์มาจับนี่ทีกับวินาทีมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่รู้อันนี้แหละไม่รู้ทุกอันนี้แหละจึงประมาทอยู่แล้วก็ให้ทุกมันกินตัวเราอยู่ทุกขณะอาตมาเองจะไม่ขอพูดย้ำหรือว่าซ้ำแซะไอ้เรื่องว่าประมาทหรือไม่ประมาทเพราะว่าพูดทุกทีก็อย่าย้ำอยู่ในเรื่องนี้เราบอกว่าอย่าทำเลยอย่าพยายามเลยหันเหกันเข้ามาแล้วก็ทำกันให้ได้ละออกมากันได้ละออกมาไปเรื่อยๆพยายามทำทุกเวลาทุกเวลาก็ย้ำอยู่อย่างนั้นเพราะงั้นเรื่องนี้ก็ไม่ย้ำอีกวันนี้แต่จะพูดเลยไกลออกไปด้วยว่าจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สร้างศาสนาหรือว่าได้ตรัสพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มาแล้วนั้นน่ะเรารวบรวมเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าเป็นเชื้อหลักฐานที่จะยังชีวิตนี้หรือว่ายังไม่ใช่ยังชีวิตซึ่งจะยังธรรมะให้เกิดอยู่ให้เป็นไปได้อยู่นั้นด้วยอะไรสิ่งนั้นก็คือพระพุทธเจ้าท่านตั้งเป็นทั้งตัวตนที่เหลืออยู่ตัวตนที่ลางๆและทั้งสิ่งที่ได้เลือนหายไปแล้วตัวที่ตนที่เหลืออยู่นั้นคือสังฆรัตนะตัวตนที่ยังเลือนลางคือธรรมรัตนะตัวตนที่ได้หายไปแล้วคือพุทธรัตนะนี่คือสิ่งที่ท่านได้ปลูกฝังเอาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่พุทธรัตนะก็ยังอยู่ธรรมรัตนะท่านเป็นผู้สร้างสังฆรัตนะท่านก็เป็นผู้สร้างไว้เพราะฉะนั้นในยุคนั้นยังมีเต็มจนกระทั่งท่านปลูกฝังไว้มั่นคงแล้วท่านก็ปลูกให้มั่นคงไว้ที่สุดโดยฝากฝังธรรมะเอาไว้ที่สังฆะฝังเอาไว้เป็นก้อนเป็นกรรมฝังเอาไว้เป็นของจริงฝังเอาไว้เป็นของแน่นฝังเอาไว้เป็นรูปเลยเราจะเห็นสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ชัดๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่สังฆะ ขอขยายความออกจากสังฆะนิดหนึ่งภาษาคำว่าสังฆะมาจากอะไรสังฆะมาจากภาษาคำว่าสังคำหนึ่งมาจากคำว่าฆะคำหนึ่งถ้าใครเคยได้ยินอาตมาอธิบายถึงเรื่องฆะพวกคณะปฏิฆะอะไรพวกนี้นะอาตมาเคยขยายคำว่าฆะมาให้ฟังฆะมันมาจากคำว่าคณะภาษาเนี่ยมาจากคำว่าคณะซึ่งคำว่าปฏิฆะอาตมาก็เคยให้แปลให้ฟังหรือขยายความให้รากศัพท์ให้ฟังแล้วว่ามันมาจากคำว่าปฏิกับฆะฆะมาจากไหนฆะมาจากคำว่าคณะเขาขอคำว่าฆะมาตวงแล้วก็มาผสมกับคำว่าปฏิปฏิฆะก็หมายคำว่ามันรูปเริ่มกระทำกันเป็นก้อนเป็นกรรมขึ้นมาแล้วนะคำว่าคณะนี่หมายคำว่ามันเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาแล้วเป็นรูปขึ้นมาแล้วเรียกว่าคณะเพราะฉะนั้นถ้าใครยิ่งไปเคยเรียนพระอภิธรรมมาแล้วนะไปเรียนทั้งเรื่องกัลละจนกระทั่งมาถึงอัพพุทธอัพพุทธมาถึงเปสีเปสีมาถึงคณะคณะมาถึงปัญจสาขาและถึงออกมาเป็นโอปปาติกะมาถึงอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วพวกนั้นจะเข้าใจผู้ที่เรียนอภิธรรมอย่างนี้มาจะรู้กำเนิดค่อยๆก่อร่างมากัลละหมายความว่ารูปเล็กเหลือเกินซึ่งว่ายังไม่รูปไม่รู้ตัวตนมันได้ง่ายๆเริ่มก่อวอดก่อก้อนกัลละจนกระทั่งมีอัมพุทจนกระทั่งทำปฏิกิริยากันขึ้นมาเป็นรูปร่างชัดขึ้นมาเรียกว่าเป็นน้ำใสๆเปสิโอ้ยอัมพุทก่อนอัมพุทน้ำใสๆอัมพุทแล้วจนกระทั่งมาถึงเปสิเป็นน้ำข้นๆขึ้นมาเปสิน้ำข้นๆทำปฏิกิริยากันขึ้นมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเป็นเปสีแล้วก็ถึงจะมาเป็นคณะคณะไม่ใช่น้ำข้นแล้วเป็นก้อนเลยพอคณะแล้วเสร็จเป็นก้อนถึงจะแตกเป็นปัญจสาขามีสาขา5สาขาขึ้นมาจนกระทั่งจะแตกไปเป็นอายตนะไปเป็นโอปปาติกะทั้งหลายแหล่นะอันนี้เรียกว่าการกำเนิดอาตมาพูดโยงยายให้ฟังเรื่องคณะหรือเอาคำว่าฆะตัวเดียวมาเพราะฉะนั้นคำว่าฆะนี่เมื่อท่านเอามาจากคำว่าคณะมันก็หมายความว่าก้อนหรือรูปที่ก่อแล้วสังหมายความว่าอะไรสังภาษาสันสกฤตเอ้ยภาษาบาลีแปลว่ามีสะก็แปลว่ามีสังก็แปลว่ามีสันก็แปลว่ามีมันเกิดแล้วมีแล้วเรียกว่าสังหรือสันหรือสักเมื่อมีแล้วเกิดแล้วเงี้ยสังฆะบวกกันเข้าจึงหมายความว่าเกิดแล้วนะเป็นแล้วนะเป็นรูปเป็นร่างชัดแล้วนะฝากเอาไว้เลยสังฆะจึงได้พร้อมทั้งรูปได้พร้อมทั้งนามอยู่ที่ตัวผู้นี้แหละคือสังฆะหรือสงฆ์นี่เองสังฆะหรือสงฆ์นี่เองเพราะฉะนั้นมรดกแท้ๆที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้จริงๆก็อยู่ที่นี่แหละท่านฝากไว้จริงๆมรดกของท่านแท้ๆฝากไว้ที่นี่แหละที่สงฆ์นี่แหละหรือสังฆะนี่สงฆ์หรือสังฆะนั้นเนื้อนอกหรือตัวร่างก็เรียกว่าเป็นคนคนยังแถมมีเครื่องแบบด้วยเครื่องแบบทำเอาไว้คือโกนหัวนุ่งเหลืองเป็นเครื่องแบบที่พระพุทธเจ้าท่านประทานรูปเอาไว้เป็นรูปชัดๆคือรูปเครื่องแบบในเรื่องร่างของคนเหมือนกันแต่คนไม่เหมือนกันท่านบอกว่าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วนะถ้าเห็นรูปหัวโล้นโกนหัวเห็นชัดแล้วนะว่านี่เป็นนี่แหละคือเครื่องแบบของผู้ที่เราฝากมรดกเอาไว้เป็นอันแรกที่ควรจะสะกิดใจเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าอันนี้มรดกของพระพุทธเจ้าจริงๆนะทุกวันนี้เราเห็นหัวโล้นโกนเสร็จแล้วก็นุ่งเหลืองเราก็ถือว่าอันนี้แหละเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพบูชาอยู่ทุกวันนี้อันเรียกว่าอาหุเนยบุคคลอาหุเนยบุคคลที่จริงแล้วท่านมีความหมายมากกว่านั้นถ้าเราเข้าใจจะแค่ว่าโกนหัวนุ่งเหลืองเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าคนนั้นก็เข้าใจตื้นๆแค่รูปแบบข้างนอกเครื่องแบบเท่านั้นถ้าผู้ที่พยายามทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปอีกหรือทำความฉลาดขึ้นไปอีกก็จะพยายามอ่านเอาหรือรู้เอาจากคนโกนหัวแล้วนุ่งเหลืองแล้วอะไรเนี่ยมีเท่านี้หรือที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้ให้เราแล้วเราก็ได้แต่แค่เอาข้าวมาให้กินเพราะท่านบอกว่าถ้าสงเคราะห์สงอย่างนี้ได้บุญนะสงเคราะห์สงได้บุญนะเป็นอานิสงส์ที่ดีนะเป็นผลที่ได้รับดีนะเท่านี้หรือ ที่ท่านให้เราให้แค่เครื่องแบบโกนหัวและนุ่งเหลืองแล้วเราสุดท้ายเราจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองเท่านี้หรือถ้าผู้มีปัญญาก็พยายามจะคิดจะอ่านพอเอาเข้าไปอ่านเข้าไปในสงฆ์องค์ใดที่แต่งเครื่องแบบพระพุทธเจ้าแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านประทานไว้มีสิ่งอื่นเรียกว่านามธรรมอยู่ในตัวผู้ที่โกนหัวนุ่งเหลืองนี้หรือเปล่าเราก็อ่านเอาอ่านได้จากไหนอ่านได้จากประตูแรกคือกายกรรมกายกรรมเราเรียกว่ามีกายธรรมปรากฏออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมเพราะฉะนั้นถ้ากายกรรมเหมือนเราคนไม่บวชท่านนุ่งเหลืองก็จริงอยู่โกนหัวก็จริงอยู่แต่กายกรรมของท่านเหมือนเราแฮอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ขโมยเครื่องแต่งตัวพระพุทธเจ้าประทานไว้มาสวมเฉยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่มรดกของพระพุทธเจ้าแล้วมีเหมือนกันแอบมรดกอยู่หน่อยเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่มรดกของพระพุทธเจ้าแล้วมีเหมือนกันแอบมรดกอยู่หน่อยเดียวแค่ผ้าเหลืองกับโกนหัวเท่านั้นถ้าเราจะทำแค่นี้บอกว่ามรดกแค่นี้ถ้าเราจะทำไม่ยากนี้ใครจะทำบอกว่าเราจะทำให้เป็นธรรมะสูงสุดหรือว่าเท่าที่จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าท่านประทานเอาไว้ถ้าจะแค่โกนหัวและนุ่งเหลืองไม่ยากหรอกใครก็ทำได้ง่ายนี่ยากเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจได้แค่นี้ว่าอยู่แค่นี้ผู้นั้นก็ตีธรรมะของพระเจ้าหรือว่าตีมรดกของพระเจ้าตื่นเหลือเกินไม่ใช่แน่ตื่นมากจนกระทั่งว่าแค่นุ่งเหลืองโกนหัวก็เป็นธรรมะของพระเจ้าแล้วไม่ใช่เพราะงั้นเราก็ตีต่อไปอีกถึงกายกรรมที่จะมีกายธรรมปรากฏกายธรรมปรากฏก็คือต้องผิดแปลกจากกายกรรมของเราแล้วนะของปุถุชนแล้วนะจึงจะเรียกว่าธรรมะถ้ามันตรงกับของปุถุชนไม่ใช่กายธรรมแน่เป็นธรรมะแบบปุถุชนเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียกว่าสงฆ์หรือว่าเรียกของมรดกของพระเจ้ายังไม่ได้พระเจ้ายืนยันว่าสงฆ์นั้นจะต้องมีความเป็นอริยะสงฆ์จะต้องมีความเป็นอริยะจึงจะเรียกว่าเป็นมรดกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าอริยะของท่านจึงไม่ได้หมายความว่าเหมือนปุถุชนท่านแยกแล้วว่าปุถุชนย่อมเป็นปุถุชนคือโลกียะบุคคลถ้าอริยะบุคคลก็ย่อมเป็นพวกที่ไม่เหมือนกันแน่ต้องมีอะไรอันหนึ่งที่เรียกว่าถึงเรียกว่าแตกต่างกันขึ้นอริยะขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าอริยะอันนี้จึงหมายความว่ากายธรรมนี่แหละโดยตรงกายธรรมถ้าเราอ่านออกอ่านเป็นเราก็รู้ได้ทีนี้อาตมาจะบอกจุดให้จุดของสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าอริยะของพระพุทธเจ้าคืออะไรอริยะของพระพุทธเจ้าก็คือความไม่กระทบกระทั่งความไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือวิหิงสาธรรมไม่เบียดเบียนสิ่งใดๆรวมความที่จะทำความเข้าใจให้ได้อีกคำหนึ่งก็คือความสงบหรือความดับหรือความนิ่งหรือความว่างหรือความหยุดนั่นเองเป็นอัตถะเนื้อหาสาระแท้ๆเพราะฉะนั้นอัตถะเนื้อหาสาระความหยุดความว่างหรือความนิ่งหรือความสงบหรือความช้าความเฉยความไม่ดีดดิ้นนี่แหละคือตัวสำคัญที่เราเองจะต้องพยายามเอาให้ได้พยายามที่จะอ่านให้ออกพยายามที่จะต้องรู้มันให้เป็นรู้มันให้แจ้งถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะพึงไปอ่านกายกรรมของคนได้ด้วยแม้ผู้ใดที่เป็นปุถุชนหรือว่าไม่ได้นุ่งเหลืองโกนหัวก็ตามหัวดำอยู่ยังไม่โกนหัวนุ่งเหลืองแต่ผู้นี้มีสภาวะอันนี้แล้วมีกายธรรมอันนี้แล้วมีความรู้หยุดมีความรู้จักสงบมีความรู้จักว่างมีความรู้จักนิ่งมีความรู้จักเฉยไปหรือว่าเฉยไปช้าไปได้อันนี้แหละเราเรียกว่าเรารู้กายธรรมเมื่อเรารู้ได้เราก็อ่านได้จากบุคคลเลยไม่จำเป็นจะต้องดูแต่เครื่องแบบสีเหลืองกับโกนหัวเท่านั้นดูจากผู้ที่หัวดำหัวขาวก็ได้ยังไม่นุ่งเหลืองแต่ใส่เสื้อใส่กระโปรงก็ได้ใส่เสื้อนุ่งกางเกงก็ได้ดูออกจากคนเหล่านั้นได้เหมือนกัน จึงเรียกว่าเราอ่านกายธรรมเป็นเมื่อเราอ่านกายธรรมเป็นแล้วดูกายธรรมได้แล้วเราอ่านจากวจีธรรมก็ได้หรือวจีกรรมก็ได้อ่านจากวจีกรรมว่ามีวจีธรรมไหมวจีธรรมคืออะไรคือไม่พูดปดไม่พูดหลอกลวงไม่พูดต่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อผู้ใดมีพูดเป็นธรรมะเสมอหรือพูดน้อยลงจนกระทั่งไม่ค่อยพูดเลยเงียบสงบอยู่จะพูดทีไรก็พูดธรรมะที่เป็นประโยชน์ท่านอันที่ท่านว่าไว้แล้วเป็นประโยชน์ท่านเท่านั้นถ้าไม่พูดเพื่อเป็นประโยชน์ท่านจะพูดเพื่อเป็นประโยชน์ตนคือพูดไปแล้วจะได้มาซึ่งลาภได้มาซึ่งยศได้มาซึ่งสรรเสริญหรือแม้ที่สุดได้มาซึ่งสุขคำพูดอันนั้นไม่ใช่วจีธรรมคำพูดอันนั้นเป็นวจีโลกเป็นความโลกยิ่งพูดออกมามีความโกรธผสมออกมาเลยอันนั้นยิ่งโลกชัดชัดโลกยังแดงแจ๋เพราะโทสะตัวโตกว่าโลกเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดโดยโทสะเลยยิ่งเป็นโลกอย่างตัวโตเพราะฉะนั้นถ้าใครปราศจากโทสะแล้วยังพูดส่อแสดงอยู่ว่ายังต้องการในลาภก็ยังแสดงว่าคนนี้ยังมีวจีที่มันไม่เป็นธรรมเท่าไหร่ถ้าพูดเอาพูดนี่ไม่เพื่อลาภแล้วแต่ยังพูดยังมีการแสดงออกหรือว่ามีอะไรแสดงให้รู้ว่านี่ก็ยังต้องการยศต้องการชั้นต้องการเกียรติอะไรอยู่อันนี้ก็แสดงว่าก็ยังมีวจีธรรมที่สูงกว่าลาภหน่อยแต่ก็ยังมีสิ่งที่เป็นโลกอยู่แยะถ้ายิ่งพูดออกมาแสดงว่าถ้ายิ่งผู้นี้พูดละเอียดแสดงออกมาแหมการชดชั้นยศอะไรนี่นะหรือว่าเกียรติอะไรนี่ชักจะไม่ค่อยมีแล้วล่ะแต่พูดก็ยังติดในสรรเสริญยกย่องพูดอยากให้เขายกย่องสรรเสริญชูเชิดด้วยการแสดงออกด้วยความสามารถก็ตามด้วยอะไรก็ตามแต่ก็ยังมีสรรเสริญหน่อยอยู่ก็เรียกว่าผู้นี้ละเอียดตามลำดับขึ้นไปอีกสูงขึ้นกว่าผู้ต้องการลาภสูงกว่าการผู้ที่พูดต้องการยศจึงเรียกว่าสรรเสริญถ้าแม้ที่สุดผู้ใดพูดเพื่อต้องการความสุขเท่านั้นไม่ต้องการทั้งลาภไม่ต้องการทั้งยศไม่ต้องการทั้งสรรเสริญแต่ยังพูดเพื่อต้องการสุขอยู่ผู้นั้นยิ่งละเอียดยิบเลยยิ่งสูงยิ่งเป็นผู้ที่มีธรรมชั้นสูงยิบเลยตามลำดับอย่างนี้สังเกตเอาถ้าใครสามารถอ่านเอาได้เพราะงั้นถ้าใครไม่แคร์แม้กระทั่งสุขนั่นแหละพระอริยเจ้าชั้นสูงล่ะไม่แคร์แม้กระทั่งสุขอย่าว่าแต่ลาภอย่าว่าแต่ยศอย่าว่าแต่ชั้นเสริญแม้กระทั่งสุขก็ไม่แคร์ผู้นั้นแหละคือผู้ที่เป็นอริยะชั้นสูงจำไว้นี่คือสภาวะของกายธรรมหรือวจีธรรมที่ท่านฝากเอาไว้ที่สังฆะหรือสงฆ์ถ้าสงฆ์องค์ใดมีแค่ผ้าเหลืองกระโกนหัวไม่มีสภาวะกายธรรมที่ว่านี้ไม่มีสภาวะของวจีธรรมที่ว่านี้สงฆ์องค์นั้นก็ยังไม่ใช่สังฆะหรือรูปร่างของสิ่งที่มีอยู่ท่านปั้นไว้แล้วพุทธเจ้าปั้นไว้เป็นรูปเป็นร่างแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีพร้อมมีเต็มอย่างที่อาตมาว่าไม่มีแม้กระทั่งลาภยศสรรเสริญสุขไม่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงผู้นั้นเป็นสังฆะแท้เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าแท้เป็นมรดกแน่นอนที่ท่านได้ฝากไว้แล้วที่ก้อนเป็นก้อนฝากไว้เป็นก้อนเป็นกรรมเลยเมื่อสังฆรัตนะองค์ใดหรือว่าสงฆ์องค์ที่เรียกได้อย่างเต็มปากว่าอริยสงฆ์ชั้นสูงท่านได้เป็นผู้ที่พร้อมแล้วเป็นมรดกของพุทธเจ้าท่านปั้นไว้ครบบริบูรณ์จริงแล้วผู้นั้นก็ย่อมจะหาสิ่งที่มาเป็นประโยชน์ท่านได้อย่างเต็มพร้อมคือธรรมรัตนะธรรมรัตนะจะไม่ออกจากไหนที่พุทธเจ้าท่านฝากฝังไว้เนี่ยออกมาจากสังฆะเพราะสมัยก่อนไม่มีภาษาที่จดลงเป็นตัวหนังสือ พราะฉะนั้นพระไตรปิฎกที่พูดกันไว้เดี๋ยวนี้คือตัวหนังสือนะอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดนะอย่าไปเอาอย่าไปตีความว่าพระไตรปิฎกนะคือพระธรรมแท้ๆอันนั้นเรียกว่าบัญญัตินะเรียกว่านามเรียกว่าบัญญัตินามบัญญัติหรือว่านามสมมุติเรียกว่าภาษาที่สมมุติขึ้นมาเป็นตัวหนังสือเท่านั้นเองเราอย่าไปถือว่าไอ้นั่นคือพระธรรมนะเป็นรูปของพระธรรมใช่แต่ว่าพระธรรมจริงๆนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฝากไว้เป็นตัวหนังสือเลยท่านไม่ได้ให้ใครจดไว้สักตัวแต่ท่านฝากเป็นภาษาคำพูดไว้ที่พระสงฆ์ไว้ที่พระสงฆ์ทั้งหมดเพราะงั้นพระสงฆ์ต่างๆจึงได้รับต่อทอดกันมาไม่ใช่ต่อทอดโดยวิธีท่องเอาด้วยพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นดีเห็นงามได้ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยที่จะรับต่อทอดเอาแต่ภาษาของท่านเปล่าๆแล้วก็มาท่องกันไว้เฉยๆท่านไม่เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ท่านต้องการที่จะให้ผู้นั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมจนบรรลุแจ้งแทงทะลุธรรมรู้สิ้นเกลี้ยงภาษาไม่ต้องเพราะภาษาจะเปลี่ยนไปตามยุคตามกาลภาษาสมัยพระพุทธเจ้าพูดที่ท่านพูดให้สงฆ์ทั้งหลายฟังเป็นภาษาสำนวนที่พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจกันภาษาสำนวนนั้นนั่นแหละที่ลอกคำพูดภาษาของพระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวนี้ท่านได้อ่านกันงงไปหมดเพราะอ่านภาษาที่มันจดกันเป็นตัวหนังสือแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านพูดภาษาท่านพูดว่าอย่างงี้นะแล้วเราเอามาอ่านดูงงไปหมดเลยตีอรรถะเนื้อหามันไม่ออกเพราะภาษามันคนละการคนละเวลาอย่าไปเอาถึงพระพุทธเจ้าเลยภาษาแค่สมัยรามคำแหงนี่เอามาที่ในหลักอะในหลักของพระรามคำแหงที่ท่านว่าเอาไว้ในตัวที่จดเอาไว้ในพระรามคำแหงอะเดี๋ยวนี้เอามาพูดแล้วเอามาฟังกันสิเรายังเข้าใจไม่ค่อยจะไหวเลยแค่ภาษาของพระรามคำแหงแค่นี้ยังไม่ค่อยไหวเลยเพราะงั้นท่านยิ่งดำดิ่งเข้าไปไกลถึงอีกตั้ง 2,500 กว่าปีมันจึงเป็นภาษาที่เราเข้าใจเนื้อหามันยากแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ยึดถือภาษาท่านถึงพยายามให้สงฆ์ของท่านเนี่ยสาวกของท่านเนี่ยทำให้ทะลุทำให้แจ้งซึ่งอะไรเนื้อหาของธรรมะแท้ๆแทงแจ้งทะลุธรรมออกมาภาษาไม่จำเป็นภาษาเปลี่ยนไปได้ตามรูปตามการเพราะฉะนั้นภาษาที่อาตมาบรรยายสู่คุณผู้ฟังเนี่ยฟังกันอยู่เนี่ยจึงไม่ใช่ภาษาพระพุทธเจ้าพูดเลยถ้าเอาภาษาพระพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังเลยพวกคุณก็ไม่เข้าใจอีกแล้วเพราะมันคนละการจึงต้องอาศัยสังฆรัตนะหรือต้องอาศัยสงฆ์ที่มีธรรมและเอาภาษามาบรรยายกันออกบรรยายออกเป็นภาษาธรรมดาก็ได้เพราะงั้นใครถึงธรรมแล้วภาษาที่บรรยายไม่ต้องไปบรรยายกันภาษาที่เอามาจากพระไตรปิฎกก็ได้แต่กันนั้นก็ดีด้วยคนหลงว่าถ้าใครไม่ยึดพระไตรปิฎกเลยนะก็ไม่ยักกระเชื่อว่าผู้นี้มีธรรมซะด้วยนะยิ่งพูดภาษาตัวเองเอาเข้าใจง่ายๆเลยนะไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโลมตามเขาบ้างเข้าเมืองตาหลิวบางทีหลิวตาตามเขาบ้างเหมือนกันนะเพื่อประโยชน์ที่จริงไม่ใช่ประโยชน์ตนหรอกประโยชน์เขาทำเพื่อประโยชน์ให้ประโยชน์ท่านนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็บอกจงยังประโยชน์ท่านด้วยให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทด้วยจึงเรียกว่าเพื่อประโยชน์เขาเราได้ประโยชน์ตนแล้วล่ะที่จริงเราไม่ต้องเข้าใจภาษาพระพุทธเจ้าก็ได้เรารู้ธรรมะแล้วก็พอรู้ทุกอย่างรู้ที่มันทำการพ้นทุกข์ให้ตัวเองแล้วพอแล้วเราไม่ต้องเข้าใจภาษาเราต้องบอกว่าเราได้เนื้อหามันเต็มแล้วแต่เวลาเราจะเป็นประโยชน์ท่านนี่เป็นความจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเอาภาษาอันนั้นมาพูดสู่คนฟังถ้าภาษาของเราอย่างเดียวไม่พอเอาภาษาโลกมาด้วยภาษาโลกนี่ก็จะเข้าใจด้วยสำนวนโวหารต่างๆที่โลกเขาจะเข้าใจได้ทิ่มแทงเข้าไปถึงใจชัดๆได้ลึกก็เอาอันนั้นมาประกอบสองต้องเอาภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บ้างนะมาเพื่ออะไรเพื่อศรัทธาแฝงไว้ด้วยศรัทธาถ้าไม่เอาภาษาของพระพุทธเจ้ามากล่าวเลยเรียกว่าไร้ศรัทธาคนศรัทธาพระพุทธเจ้าเชื่อภาษาพระพุทธเจ้าแม้จะฟังภาษาพระพุทธเจ้าไม่ออกก็ขอให้ได้ติ่งๆภาษาพระพุทธเจ้ามาให้พูดยืดๆหยาดๆหน่อยนะพูดไปแล้วก็ต้องมาแปลกันอีกแต่ก็ต้องเอามาพูดถ้าไม่พูดซะเลยฉันไม่เชื่อภาษาของคุณพูดเองนะเป็นอย่างนี้ซะด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นเหลือเกินอาตมามันต้องมานั่งอ่านพระไตรปิฎกมาอ่านภาษาพระพุทธเจ้าต้องมานั่งจำบางทีจำยากๆภาษาบาลีแต่ต้องมาจำเพราะอะไรเพราะเพื่อประโยชน์ท่านเองประโยชน์ผู้ฟังถ้าไม่อาศัยอันนี้ซะแล้วไร้ศรัทธาไม่มีศรัทธาแล้วไม่ยอมรับเอาซะด้วยนะเมื่อศรัทธาไม่สูง ประโยชน์ของคุณเองก็ไม่เกิดที่จริงประโยชน์ของอาตมาเองนี่อาตมาไม่ต้องพูดหรอกอาตมาทำประโยชน์ของตัวเองนี่ใช้แต่การวิจัยธรรมของตัวเองหรอกไม่ต้องมาใช้เสียงเป๊ะๆๆอะไรออกไปหรอกวิจัยธรรมของเราเองใช้แต่จิตนั่งนิ่งๆหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ของเราคิดปรุงธรรมของเราธรรมวิจยะของเราเองเราก็รู้แจ้งของเราเองประโยชน์ของเราก็เป็นประโยชน์ตนของเราเองไม่ต้องอะไรเพราะงั้นภาษาหรือไม่ภาษาเราไม่สำคัญนะถ้าไม่จำเป็นแต่ที่จำเป็นก็ต้องด้วยเหตุนี้เพราะงั้นพระธรรมทีนี้เลื่อนขึ้นจากสังขรัตนะขึ้นไปหาธรรมรัตนะพระธรรมหรือธรรมรัตนะจึงไม่ได้หมายความว่าภาษาของพระไตรปิฎกดุนที่เราถ่ายทอดออกมายิ่งบางคนหลงขนาดว่าถ้าท่องบาลีได้เปรี้ยออกมาเลยนั่นฉันเก่งนะฉันเป็นสังฆรัตนะที่แท้เอาภาษาบาลีมาร่ายให้สู่คนไทยฟังเอคนไทยไม่ใช้ภาษาบาลีมันจะไปได้เรื่องอะไรขนาดบาลีแปลออกมาเป็นภาษาไทยอย่างบาลีเพราะสำนวนโวหารแต่ก่อนนั้นมันสั้นๆด้วนๆแล้วมันก็กินความของมันในตัวตามโวหารที่มันมีภาษาน้อยภาษาบาลีภาษาน้อยไม่มากตัวเพราะงั้นโวหารมันก็กินความของมันเท่านั้นเมื่อมาเป็นสมัยนี้แล้วภาษามันมากออกไปยาวยืดยาดออกไปจนกระทั่งแม้แต่คำว่ากินเดี๋ยวนี้เนี่ยมันรู้กันเองในภาษาถ้าเราบอกว่าเอากินข้าวกินข้าวนี่เรารู้เลยมันแสดงออกทางไหนเราบอกว่ามีนายกเราสมมติว่าเรื่องขึ้นมาว่านายกพูดกับนายขอว่าเฮ้ยมากินข้าวกันเราก็รู้เลยว่าไม่ต้องไปอธิบายอื่นแค่นี้เรารู้ไปหมดแล้วยังรู้โดยธรรมเลยว่านายกกับนายขอนี่เป็นเพื่อนสนิทกันหรือไม่ก็เป็นญาติสนิทกันเป็นคนชั้นเดียวกันและเป็นคนชั้นกลางๆด้วยเพราะพูดภาษาว่าคำว่ากินแต่อีกคนหนึ่งว่ามาเหวยข้าวชักรู้แล้วพอคนนี้ว่านายกมาเหวยข้าวรู้แล้วสองคนนี้นายกกับนายขอพูดกันและนายกกับนายขอเป็นคนสนิทกันแต่ไม่ใช่คนชั้นธรรมดาแล้วเพราะภาษาที่หมายความว่ากินใช้คำว่าเหวยซะแล้วแต่เขาพูดกันอย่างสนิทสนมสำเนียงสนิทสนมสำนวนสนิทสนมแต่ใช้ศัพท์ขึ้นมาเป็นเหวยคำว่าเหวยนี่ไม่ใช่กินละแต่ก็อาการเดียวกันก็กินเหวยก็กินก็ตัวเดียวกันนะเนื้อหาอรรถะของมันอันเดียวกันถ้าอีกชั้นหนึ่งเลยในกอในขอบอกว่าเฮ้ยมันแดกๆข้าวซะสิหมายอันนี้ยิ่งอ่านชัดอีกฐานะหนึ่งเลยนอกจากคนนี้จะสนิทกันแล้วนะเป็นคนชั้นที่เรียกว่าไร้การศึกษาหน่อยนะยังพูดศัพท์สำนวนที่เรียกว่าเขาจัดชั้นจันทานอยู่ที่ว่าชั้นจันทานจัดภาษาชั้นจันทานอยู่มาพูดเพราะฉะนั้นคำว่าภาษาและอันเดียวกันจะคำว่าแดกคำว่ากินคำว่าเหวยมันก็มีเนื้อหาอรรถสาระที่เรารู้กันจริงๆมาคือเอาไอ้นี่เข้าไปตรงนี้ไม่ผิดกันเลยทั้ง3ศัพท์คำว่าเหวยคำว่ากินคำว่าแดกอันเดียวกันแต่พอพูดออกมาแล้วมันแสดงมันสอให้รู้หมดเลยทีนี้ภาษาของพระพุทธเจ้าสมัยโน้นมันไม่มีมากเลยนี้แต่คำว่ากินเดี๋ยวนี้นะไม่ได้มี3คำแค่นี้นะไม่มี3คำแค่นี้นะคำว่ากินเนี่ยเพราะฉะนั้นจะแบ่งออกไปอีกเยอะแยะฐานะโอ้โหยอะไรทรงพระไอเสวยอย่างที่เรียกว่าไม่ได้เสวยธรรมดานะคำว่าเจ้าธรรมดานี่ก็แบ่งออกไม่รู้กี่ชั้นแล้วนะตั้งแต่ชั้นสูงสุดพระมหากษัตริย์มาจนกระทั่งชั้นเจ้าธรรมดานี่ก็แบ่งไอเสวยสังเวยนี่ไปอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่ระดับนอกจากนั้นแล้วมรรคชนชั้นกลางก็รับประทานไปจนกระทั่งทานจนกระทั่งอะไรต่ออะไรต่างๆนะจนกระทั่งรับเฉยๆอะไรพวกนี้แยกออกไปจนกระทั่งถึงกินจนกระทั่งไปถึงไม่รู้ละเดี๋ยวไอ้ยิ่งอย่างแบบภาษาจันทานยิ่งมีอีกเยอะเลยจันทานนี่มีอีกหลายอย่างจนกระทั่งมีสร้อยคำว่าหาคำว่าเหวอะไรลงไปด้วยมันเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันแสดงถึงจิตออกมาด้วยมันแสดงถึงจิตแสดงถึงลักษณะฐานะออกมาด้วยเพราะฉะนั้นภาษามันวิวัฒนาการถึงขนาดนี้ด้วยเหตุนี้เวลามาพูดถึงสมัยนี้แล้วภาษาบาลีไม่มีหรอกกินมันไม่มีมากมายถึงขนาดลักษณะอย่างที่อาตมาอธิบายนี่ครับสมัยโน้นเพราะฉะนั้นคำว่ากิน เดี๋ยวนี้จึงต้องอธิบายกันยาวเป็นภาษาออกไปเยอะแยะคนชั้นไหนฟังเราจะอธิบายให้คนชั้นไหนเข้าใจซากซึ้งถึงใจล่ะเราก็ต้องยกตัวอย่างภาษาอันนั้นออกมาพูดนะจะให้ทิ่มถึงใจตอนนี้เราจะให้มันแรงถึงขนาดนี้เราต้องใช้คำศัพท์คำนี้นะใช้ศัพท์คำนี้ลงไปบางครั้งต้องใช้คำว่าแดกก็ต้องใช้แดกนะบางครั้งใช้คำว่ากินก็ต้องใช้กินนะบางครั้งใช้คำว่าเสวยต้องใช้คำว่าเสวยนะอย่างนี้เป็นต้นมันถึงได้ยาวยืดยาแล้วก็พูดก็ต้องเฟ้อไว้เหนื่อยพระพุทธเจ้าสอนธรรมะกับอาตมาสอนธรรมะเนี่ยอาตมาจะบอกให้เหนื่อยกว่ากันมากเหลือเกินเหนื่อยจริงๆเหนื่อยกว่ากันมากมายเต็มทนแต่มันก็ต้องกระทำเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไหนๆเราก็จะสงเคราะห์ธรรมซึ่งกันและกันแล้วเราก็ต้องเกื้อกูลกันตามที่เรารู้แต่ถึงเหนื่อยยังไงเราก็รู้เรารู้เหตุรู้ผลเสร็จแล้วเราก็ไม่ยึดถืออะไรเพราะเรารู้เหตุเสร็จแล้วว่ามันทำไมมันต้องเหนื่อยเหนื่อยเพราะทุกอย่างมันสังขารออกมามากที่สุดแล้วแม้แต่คำว่ากินก็ปรุงกันขึ้นมาไม่รู้กี่ภาษากี่ศัพท์อย่างนี้เป็นต้นมันสังขารหรือมันปรุงก้าวหน้ามากมายออกมาอย่างนี้จนกระทั่งถ้าเราเข้าใจสังขารทั้งหลายเหล่านี้ไม่ถ้วนเราก็ไปยึดถือเมื่อยึดถือบางทีก็ไม่พูดบ้างหรือไม่เอามาอธิบายบ้างเมื่อไม่พูดมัวจะยึดถือว่าไม่ได้หรอกเราพูดภาษาคำหยาบๆเกินไปหรืออย่างนี้มันจะหยาบเกินไปเราไม่พูดไม่พูดเมื่อเราอธิบายคนชั้นจันทานหรือคนท่านที่จะต้องใช้ภาษางี้เขาจะถึงจะถึงใจเราไม่พูดก็ไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์ก็ไม่ถึงที่เพราะว่าไม่ทิ่มไม่แทงถึงใจเขานี่ไม่พูดอย่างนี้เขาไม่เหมือนกับเพื่อนสนิทกันถ้าไม่กูไม่มึงแล้วก็เอ้ยนี่แอคมากไม่คุยด้วยไม่สนิทต้องกูมึงนะมันถึงจะคุยกันได้ถ้าไม่กูไม่มึงไม่ถือว่าเพื่อนนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึงอย่างนี้แล้วมันไม่ได้จึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องพูดบางครั้งบางคราวที่อาตมาพูดบางทีเงี้ยโอ้โหแย่ไปถึงหนักๆแต่ถึงหนักๆอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าหาว่าเลยเธอแล้วนี่หยาบคายทำไมอาตมาจะไม่รู้ว่าคำว่าหยาบคายกินความแค่ไหนอาตมารู้คำว่าหยาบคายกินความแค่ไหนแต่ความเหมาะสมหรือด้วยว่าสัมมาก็เป็นไปตามฐานะแต่เราไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาที่จะไปคลี่คลายขยายความถึงว่านี่ข้าพเจ้าขอพูดหรืออาตมาขอพูดคำนี้หน่อยนะอย่าถือว่ายาวเลยนะแล้วว่าทำไมไม่ยาวแล้วอธิบายความว่าไม่ยาวอยู่มันก็ไม่ดีมากมันเสียเวลาเปล่าๆเพราะงั้นบางขณะที่เราจะชี้แจงสู่กันฟังสำหรับบุคคลบางคนเราก็ชี้แจงได้ถ้าบุคคลอีกบางคนไม่ได้เรื่องเลยเปล่าประโยชน์เป็นน้ำต้มทุ่งของบุ้งหลงเหลงเปล่าๆแล้วก็โยนทิ้งเปล่าๆไม่ได้นะเพราะงั้นเราก็จะต้องจบหรือจะต้องหยุดตามจังหวะหรือว่าเราจะต้องอธิบายตามจังหวะตามเหมาะตามควรเป็นระดับไปนะเพราะงั้นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้จึงไม่ได้หมายความว่าภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านป้อนจากปากของท่านไปสู่คนพระสงฆ์แล้วให้จำเอาภาษาของท่านไปพูดเลยตรงๆไม่ใช่พระธรรมจึงหมายความว่าเนื้อหาอรรถแท้ๆของมันซึ่งพระสงฆ์หรือสังฆรัตนนั้นจะนำมาเป็นเนื้อหาแล้วเอามาถ่ายทอดให้คนอื่นเขาฟังได้อย่างถึงธรรมได้อย่างถึงใจนั่นต่างหากภาษาจึงต้องเพี้ยนไปจึงต้องเปลี่ยนไปเพราะที่อาตมายกตัวอย่างแล้วว่าอาตมาจะเอามาบรรยายอิทธิวิธีมาบรรยายอะไรต่ออะไรเอาไว้อาละไว้ค่อยวันหลังวิชา8ประการอะไรพวกนี้ท่านจัดเอาไว้อย่างนั้นเอาภาษาของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกมาอ่านสู่กันฟังก่อนแล้วอธิบายเป็นภาษาสมัยนี้ออกไปก่อนออกไปตามแล้วก็ชี้แจงว่าเนื้อหามันจะเป็นยังไงแค่เอาอย่างนั้นเลยนะทีนี้มรดกของท่านเอาละอาตมาพูดถึงมรดกที่ท่านฝากเอาไว้จริงๆชัดๆแล้วฝากพระธรรมเอาไว้กับพระสงฆ์ให้เป็นรูปชัดๆเรียกว่าสังฆะอธิบายแม้แต่คำว่าสังฆะให้ฟังแล้วว่าคือตัวรูปแท้ๆที่ท่านได้เห็นชัดและในรูปนั้นมีนามนามคืออะไรคือพระธรรมอยู่ในตัวพระสงฆ์องค์นั้นเพราะฉะนั้นอาหุเนโยบุคคลหรือผู้ที่จะเป็นผู้ได้รับของควรบูชาหรือว่าทักขิเนโยของที่ให้ทานเราก็ควรจะต้องรู้จักให้ชัดอย่างนี้จะไปรู้แต่เฉพาะโกนหัวลุ่งเหลืองเฉยๆก็ยังไม่พอและจะรู้แต่เพียงว่าพูดภาษาบาลีออกมาเก่งๆเฉยๆหรือว่าท่องมนต์เก่งๆสวดมนต์โปโปโปออกมาเก่งๆซึ่งเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นภาษาสวดมนต์ภาษาบาลีล้วนออกมาเก่งๆจะถือว่าผู้นั้นเป็นสังฆรัตนแท้ก็ยังไม่พอจะ ป็นจะว่าพอหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีสังฆรัตนะแท้เป็นสังฆรัตนะแท้ก็จะต้องมีเนื้อหาของธรรมะออกมาเป็นวจีธรรมและแสดงกายธรรมออกมาให้เราเห็นได้ชัดด้วยวจีก็ตามกายก็ตามก็อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นให้สอดส่องเอานี่เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่ท่านฝากเอาไว้นะจึงควรจะยึดถือจึงควรจะรับเอามรดกนี้ให้ถูกต้องตรงแท้ถ้าเราไม่รับมรดกเหล่านี้มาถูกต้องตรงแท้เราไปยึดเอาผิดเช่นไปยึดเอาสังฆรัตนะที่ไม่ใช่สังฆรัตนะเป็นแต่เพียงนุ่งเหลืองโกนหัวเฉยเราก็จะคอยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านว่านี่เป็นองค์สังฆรัตนะอาหุเนยโยเป็นควรบูชาคือหนึ่งเราจะต้องกราบไหว้บูชาเคารพรบนอบสองทักขิเนยโยถ้าเราจะต้องมีของทักขิเนยโยของให้ทานของที่ควรจะเอาไปทำทานให้ท่านให้หมุนเวียนให้ท่านอยู่ได้ทักขิเนยโยให้ท่านหมุนเวียนอยู่ได้ของที่จะไปให้ทานของท่านคืออะไรของที่ควรมีปัจจัยสี่ปัจจัย4เหล่านี้แหละเป็นของที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันนักหนาว่าเป็นของที่เราควรจะให้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คนที่จะไปทักขิเนยทานกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาโทรทัศน์ไปให้บ้างเอาตู้เย็นไปให้บ้างเอางาช้างไปให้บ้างเอาเครื่องไร้คลามไปให้บ้างเอาโต๊ะมุกโต๊ะบูชาไปให้บ้างเอาเตียงงามๆแข่งสิงไปให้บ้างแล้วนะอย่างนั้นไม่ใช่นักทักขิเนยทานนะอันนี้เราก็ต้องรู้ด้วยเพราะฉะนั้นแม้เราจะทำทักขิเนยทานให้แก่มรดกของพระเจ้าคือตัวสังฆรัตนะก็อย่าทำทานด้วยการผิดทานที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิหารทานทานที่ถูกต้องที่ให้แก่สงฆ์ได้อานิสงส์สูงสุดคือวิหารทานวิหารคืออะไรวิหารคือเครื่องยังอยู่เครื่องยังให้เป็นไปอยู่อะไรเป็นไปนี่ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยเรามันได้อย่างนั้นนั่นแหละภาษามีเท่านั้นแล้วมันไม่เข้าใจต้องมาอธิบายออกเป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้เครื่องยังอยู่ก็คือเครื่องที่มาทำให้ชีวิตอยู่ได้สิมาทำให้ชีวิตของเราอยู่ได้ชีวิตที่จะอยู่ได้จริงๆก็มีหนึ่งอาหารสองเครื่องหนึ่งห่มกันร้อนกันหนาวมันหนาวเกินไปก็ตายร้อนเกินไปก็ตายได้ที่อยู่ที่พักพิงพอสมควรถ้าท่านจะพักพิงจะอยู่ป่าของท่านให้กรดท่านไปถ้าท่านจะไปอยู่ป่าเอาเอากรดไปวันนี้อาตมาก็แบกกรดมาเยอะหลายอันถ้าเผื่อว่าท่านไม่อยู่ป่าท่านจะอยู่บ้านอ้าวปลูกกระต๊อบเล็กๆให้ท่านอยู่พอดีพอดีอย่าไปเห็นว่าเอาติดกุฏิห้องกระจกแอร์คอนดิชันให้นักมันไม่ถูกเพราะพระต้องไม่หลงสุขสังฆรัตนะหรือสาวกของพุทธเจ้าไม่หลงแม้กระทั่งสุขอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วแต่ต้นถ้าหลงยังหลงสุขอยู่จึงไม่ใช่เพราะงั้นแม้ท่านจะยังติดสุขอยู่ให้ท่านทรมานหน่อยสิอย่าสุขมากสิเป็นพระจะมาหัดไม่สุขนี่ถ้ายังจะสุขอยู่แม้กระทั่งยินดีในลาภในยศในสรรเสริญในยิ่งร้ายเพราะฉะนั้นลองเอาดักเลยสงฆ์ที่เป็นสังฆรัตนะพุทธเจ้านี่เราต้องเข้าใจด้วยว่าจะไม่ให้ท่านแม้กระทั่งสุขอย่าปรนเปรอท่านได้สุขมากนะเอาโทรทัศน์ไปให้ปรนเปรอท่านเอาเครื่องอะไรต่ออะไรไปปรนเปรอเอาที่อยู่ไปให้อย่างดีดีปรนเปรอท่านเพราะงั้นการจะทำทักขิเนยทานจึงจะต้องรู้วิหารทานที่แท้วิหารทานที่แท้มีปัจจัย4เท่านั้นเองและปัจจัย4ไม่ใช่ของฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อคำว่าฟุ้งเฟ้อในภาษาเดี๋ยวนี้แปลตรงตัวเลยว่ากิเลสฟังให้ดีอาตมาแปลภาษาที่มาจากบาลีไกลๆบาลีโดยตรงท่านว่ากิเลสังนะมาเป็นกิเลสนี่แหละที่เราไทยๆเราเรียกว่ากิเลสนี่แหละกิเลสแปลเป็นไทยปัจจุบันแท้ๆคือความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อไม่ใช่ความสำคัญความสำคัญในชีวิตปัจจยะหรือว่าเครื่องที่จะประกอบเหตุปัจจัยหรือเครื่องจะประกอบเหตุนั้นเครื่องฟุ้งเฟ้อทั้งหลายนั่นแหละเป็นกิเลสทั้งสิ้นปัจจัยท่านบอกไว้แล้วท่านรัดรอบไว้แล้วมี4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่และยาถ้าเผื่อว่าเจ็บป่วยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำทักขิเนยทานอาตมาจึงขอร้องกันทั้งที่อาตมาก็เป็นพระอาตมาก็ขอร้องให้พยายามเรียกว่ากระหน่ำพระเขาหน่อยนะให้พระถึงพ้นสุขหน่อยนะ เดี๋ยวนี้ยังหลงสุขอยู่มากนักพระจึงเป็นผู้เอาเปรียบเขามากไปนี่พระเดียวกันมาฟังถ้าพระที่ไม่ค่อยจะถึงแล้วนะโกรธอาตมาแล้วแต่อย่างที่ท่านฟังนี่อาตมาปล่อยสบายได้เพราะว่าท่านเข้าใจทีนี้ก็ต่อมรดกของพระพุทธเจ้าหรือสังฆรัตนะนอกจากเราจะรับแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องรักษามรดกนั้นไว้ด้วยเหมือนกันกับเรารับเงินมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาถ้าเราไม่รู้จักรักษาเอาละถ้าเอาเงินมันพูดแล้วมันจะเป็นของที่กระจัดกระจายเอาของซะก่อนเอารูปซะก่อนเรารับมรดกเช่นว่าเรารับเครื่องรายครางของปู่ย่าตายายมาเป็นมรดกแน่นอนเราก็จะต้องประคบประหงมกันนิดหน่อยประคบประหงมมรดกกันนั้นให้ดีจัดไว้รักษาไว้ในที่ควรอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้ามรดกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะขัดถูเป็นสิ่งที่ควรจะปัดฝุ่นเป็นสิ่งที่ควรจะช่วยดูแลให้มากเราก็จำเป็นจะต้องช่วยดูแลให้มากด้วยอย่าเอาแต่ส่งไปเรื่อยนักยังไงก็ได้ดูเผินๆอ่ะยังอยู่ยังเป็นเครื่องไร้คามันอยู่แจกันใบนี้ยังสีนั้นยังอยู่ไม่เคยดูเคยแล้วไม่เคยเพ่งพินิจว่ามันอยู่จริงหรือเปล่าเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเลยไม่รู้เรื่องว่างๆลูกไปปลอมมาอันหนึ่งแล้วก็เอามาตั้งแทนเอาของเก่าของพ่อไปเลยไปจำนำเสียชิบไอ้แจกันใบนี้รูปร่างคล้ายกันสีสันคล้ายกันแหมเหมือนเรียบเลยเห็นรูปร่างเฉยๆมองผ่านๆเหมือนกันกระแจกันที่เป็นของปู่ที่เรารับมรดกมาเราก็ยังหลงว่าเออมรดกอันนี้ยังอยู่ไม่เคยปัดฝุ่นไม่เคยไปเช็ดไม่เคยไปพิจารณาว่าเออมันแตกร้าวไปมั่งหรือเปล่าหรือว่ามันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าอะไรไม่เคยพิจารณาเลยก็เราก็จะได้แจกันใบนี้เป็นแจกันปลอมแล้วเพราะไอ้ลูกเล่นไม่ซื่อแล้วเอาแจกันเกปลอมเหมือนเดียบเอามาวางแทนเอาของเก่าไปขายกินแล้วหรือเอาไปทุบทิ้งก็ตามเราก็จะกลายเป็นแบบนี้เหมือนกันกับเราจะได้พระสงฆ์หรือว่าได้สังฆรัตนะเหมือนมองบนฟานเห็นหัวโล้นนุ่งเหลืองใช่แล้วสังฆรัตนะหัวโล้นนุ่งเหลืองนี่เห็นสันผ่านเห็นสีใช่แล้วรักษาโดยทำทักขิเนยทานท่านบอกว่าทักขิเนยทานก็คือให้วิหารฐานให้เครื่องอยู่ที่อยู่ถ้าไม่เคยมีให้อาหารถ้าไม่มีให้จีวรถ้าไม่มีให้ท่านป่วยหายาให้นั่นคือของสำคัญนอกจากนั้นถ้าผมว่าท่านจะตั้งคณะมีสังเขตคันธสีมามีโบสถ์มีอะไรที่จะตั้งเป็นหมู่เป็นเหล่าบ้างก็สงเคราะห์พอควรอย่าไปทำเกินควรถ้ามันเกินควรแล้วเรียกว่าฟุ้งเฟ้อเมื่อเฟ้อก็เขี่ยมันเป็นกิเลสได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแม้จะสร้างวัดก็ตามสร้างโบสถ์ก็ตามสร้างอะไรก็ตามวัดไหนที่มีตะกระตะกรามเอาโบสถ์เข้าไปสร้างเข้าไปสองหลังสามหลังจนกระทั่งไม่รู้ว่าหลังไหนคือโบสถ์ต้องไปถามพระพอเดินเข้าไปในวัดบอกหลังไหนโบสถ์ครับเพราะมันเหมือนกันหมดเลยสองสามหลังวัดอย่างนั้นแล้วก็หมายความว่าวัดเฟ้อวัดมีกิเลสแล้วแต่ถึงตอนนั้นก็ตามเราก็ต้องเข้าใจเนื้อหาให้พอด้วยบางวัดก็ถูกยัดเยียดมากเกินไปแต่ถึงตอนนั้นก็ตามถ้าอาตมาเป็นเจ้าอาวาสวัดนะไม่ยอมให้ทำหรอกจะมายัดเยียดยังไงก็ไม่เอาเหมือนกันกับเมื่ออาตมาเป็นสงฆ์แล้วถ้าอาตมาไม่รู้จักห้ามทายกอาตมาเป็นปฏิฆาหกเป็นผู้รับไม่รู้จักห้ามทายกคือผู้ที่จะให้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เลยในพระสูตรอาตมาจำสูตรไม่ได้ท่านบอกว่าปฏิฆาหกเป็นผู้ห้ามทายกไม่ใช่ให้ทายกมาสอนปฏิฆาหกหรือมาเป็นผู้ที่จะให้ปฏิฆาหกบังคับให้ปฏิฆาหกปฏิฆาหกจะต้องเป็นผู้ห้ามเพราะฉะนั้นของที่จะรับเป็นทักขิเนยทานหรือเป็นทานที่เขาจะให้เราเป็นผู้รับเราจะต้องบอกเขาว่านี่เหมาะควรหรือเปล่าไม่เหมาะควรพูดเขาให้เข้าใจด้วยปัญญาเลยให้เข้าใจด้วยปัญญาอย่างนั้นนี่ท่านพูดโดยสันในพระไตรปิฎกหรืออาตมาจำสูตรไม่ได้ท่านบอกว่าทายกปฏิฆาหกนี่เป็นอย่างนี้ท่านว่าไว้อย่างนี้ พราะงั้นเราจะเมื่อกี้อาตมายกตัวอย่างนะสมมติว่าอย่างอาตมาเนี่ยเป็นสงฆ์แล้วผู้ที่เป็นทายกจะเอาของมาให้อาตมาแหมท่านมีลูกสาวอยู่คนเดียวท่านเนี่ยเหมาะสมเหลือเกินที่จะต้องได้เชื้อได้เอาท่านหน้าสมผสมพันธุ์ให้ฉันสักคนหนึ่งเถอะเอามายัดเยียดให้ทีเดียวนะถ้าใครเคยไม่ใช่สมัยก่อนนะสมัยก่อนพระสุทินนะในพระไตรปิฎกว่าวินัยนี่นะพ่อแม่เอาลูกเอาผู้หญิงมายัดเยียดพระสุทินนะนะไม่ใช่พระสุทินนะทำไปมหานะจะว่าไปนะพ่อแม่เอามายัดเยียดให้พระสุทินนะนะบอกว่าผสมพันธุ์ลูกโทพ่อแม่ไม่มีใครแล้วนะลูกมาบวชแล้วเชื้อไม่มีนะเอามายัดเยียดพระสุทินนะนะท่านถึงค่อยไปสมสู่กับผู้หญิงแล้วถึงค่อยเป็นปราชิกข้อที่หนึ่งขึ้นมาอย่าว่าพระสุทินนะท่านไปรับเอานะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าปฏิฆาหกไม่รู้จักปฏิเสธนี่ไม่ได้นะและแม้ไม่ใช่แต่ในปิฎกสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีใครเคยอ่านประวัติของเนนาคประวัติเที่ยวทุดงของเนนาคใครเคยอ่านประวัติของเนนาคนะประวัติที่เที่ยวทุดงของเนนาคนี่ท่านเคยไปทุดงท่านเป็นเนนแต่ว่าท่านทุดงออกป่าไปเรื่อยๆท่านไปแล้วท่านก็พยายามไปโอ้ยประวัติของท่านหลุดผลไปเจอเสือเจอเถียงกับเจ้าอาวาสวัดเถียงกับอะไรเขาจับเข้าคุกเขาอะไรต่ออะไรน่ะท่านเคยนะประวัติของท่านตอนหลังเป็นพระแต่ตอนแรกเป็นเนนที่ตอนท่านเล่าเนี่ยประวัติของเนนนาคเนี่ยเที่ยวทุดงเที่ยวกรรมฐานหรือเหมือนในหนังสือนั้นเที่ยวกรรมฐานเนี่ยในประวัติของท่านก็มีไปเจอผู้หญิงไปเจอผู้หญิงที่พ่อแม่เอามายัดเยียดเหมือนกันยัดเยียดให้แต่งงานแล้วท่านก็น่าดูเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าสงสัยจะเป็นปางบันมั้งเจอผู้หญิงคนนี้ใจคอมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะมันแกว่งได้เหมือนกันนะคนอื่นก็ไม่แกว่งหรอกคนนี้ชักแกว่งกันท่านถึงได้พยายามตัดสินใจอย่างเต็มที่เลยแม้ใจมันร้อนๆเหมือนกันละกลางคืนเปิดแนบเหมือนกันแล้วท่านก็หนีไปเขาก็มายัดเยียดบอกว่าท่านดีเหลือเกินแม้อยากจะได้เป็นลูกเขยอะไรจะได้โอ้ยดีมากลูกสาวฉันก็อยากปลูกฝังฉันมีสตังค์แยะเป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่คนนั้นเป็นเศรษฐีด้วยนี่เป็นต้นไม่ใช่ว่ามีแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็มีอย่างนี้เหมือนกันที่อาตมาต้องตัวอย่างนี่ไม่ใช่ของเกหรอกบอกว่าท่านนี่แหละดีนักหนาแล้วเอาผู้หญิงมายัดเยียดให้เรียกว่าทายกถวายถ้าอาตมาไม่รู้เหมาะรู้ควรไม่รู้ดีรับของถวายเลยปฏิฆาหกนี่แหละยกตัวอย่างชัดๆเป็นไงเลวไหมมันก็พังอะทีอะไรต่ออะไรมันก็พังเขาให้นะถ้าเผื่อว่าเราเป็นปฏิฆาหกที่ไม่รู้กาละไม่รู้เหมาะรู้ควรเช่นเดียวกันถ้าพูดที่เก่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นหมายความว่าตัวอย่างที่ละเอียดขึ้นมากว่านั้นเขาเอาของมาให้เราก็ตามเอาเงินเอาทองมาให้เราหรือแม้เอาเข้าของที่เป็นบริขารต่างๆแค่จีวรการก็ตามเอามายัดเยียดให้ยัดเยียดให้แล้วก็เก็บเข้าตู้แล้วก็เก็บเข้าตู้เก็บเข้าตู้บอกโยมอาตมาพอแล้วไม่บอกเขาสักทีปฏิฆาหกเช่นนั้นก็ใช้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สะสมทุกอย่างของที่เรียกว่าจะพึงเป็นกามคุณทั้งหลายซึ่งท่านตรัสเอาไว้เลยว่าสิ่งที่พระอริยะโดยเฉพาะท่านอรหันต์ไม่ควรประพฤติเป็นอย่างยิ่งเลยนั่นน่ะมีอยู่ข้อนึงเลยนอกจากข้อไม่ทำให้สัตว์ตายไม่เอาของของคนอื่นโดยเจตนาขโมยไม่ล่วงประเมิดละเมิดเมถุนธรรมไม่สะสมของอันจะพึงให้ก่อเกิดกามคุณอย่างคารวาสไม่สะสมมีพอใช้พอควรเพราะฉะนั้นบริขารที่มีพอใช้นะพระพุทธเจ้าท่านให้บริขาร8ถ้าสะสมมามากเกินควรมันเกินบริขาร8แล้วแต่เอาเถอะอนุโลมบ้างก็พอได้จีวรจะมีสัก2ชุดเพื่อซักเปลี่ยนมันก็ไม่เกินควรอะไรนะแต่ถ้าทำได้ชุดเดียวก็ได้คนนั้นทำได้จริงๆมันก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ไม่เห็นประหลาดตรงไหนเลยเราจะได้ไม่หลงเป็นภาระต้องหอบอย่างอาตมามาวันนี้จะเดินทางอาตมาก็หอบบริขารของอาตมามาอย่างนี้ญาติก็ใส่ในบาตรถ้ามัน2ชุดแน่นบาตรนะ2ชุดแน่นปิ๋งเลยนะไปไม่ได้นะไม่รอดนะเพราะงั้นก็ชุดเดียวอย่างอาตมาถึงบอกชุดเดียวก็พอแต่ถึงแม้อาตมาพูดอย่างโก้ชุดเดียวก็ตามแต่ไอ้สบงมันก็ยังมี2ตัวมีสบงอติเรกอยู่ตัวนึงอาตมาที่จริงมี4ไม่ใช่จายจีวรหรอกมีจตุรจีวรมีสบงอยู่2ตัวมีสังกติ อันหนึ่งเออนี่มันจะสังคตินี่จีวรมีจีวรอันหนึ่งมีสังคติอันหนึ่งก็มีอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นของความเหมาะพอควรที่สังฆะจะควรได้ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องช่วยกันรักษามรดกนะอย่าไปประคบประงมจนเกินควรจนกระทั่งให้ของไม่ควรให้เพราะฉะนั้นพระผู้ไหนที่ท่านเองท่านยิ่งไม่ประมาณท่านบอกแล้วประมาณประมาณอะไรประมาณในของบริโภคโภชนะนี่บริโภคและคำว่าโภชนะบริโภคนี่ไม่ได้หมายความว่ากินอย่างเดียวนะโภชนะบริโภคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะกินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคำว่าศัพท์ว่าโภชเนมัตตัญญุตามัตตัญญุตาหมายความว่าประมาณการโภชเนหมายความว่าของที่จะบริโภคถ้าจะบริโภคของต้องประมาณตามที่เราเหมาะเราควรที่สุดพระพุทธเจ้าท่านไม่เข้มงวดกวดขันจนกระทั่งต้องตายตัวเปี้ยเปี้ยเลยท่านตัดอะไรท่านตัดเป็นกลางเป็นกลางใครทำได้แค่ไหนเพิ่งทำเอาใครมักน้อยได้เรียกว่าอปิจฉะคือความมักน้อยใครมักน้อยได้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งดีใหญ่แต่ท่านก็มีที่สุดให้มักน้อยที่สุดก็คือไรจีวรบริขารพอสมควรเท่าที่ท่านกำหนดแล้วนี่แหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่สุดแล้วท่านทำได้ถึงขนาดนี้ใครทำมัชฌิมาของตัวเองได้ถึงขนาดนั้นบ้างล่ะถ้ายังทำไม่ได้ก็ค่อยๆลดหลั่นลงมาให้เป็นอปิจฉะเป็นอปิจฉะขึ้นมาเรื่อยคือมักน้อยขึ้นมาเรื่อยมักน้อยขึ้นเรื่อยนอกจากสันโดษคือพอแล้วนะก็เราลดลงด้วยลดลงด้วยลดลงด้วยถ้าใครจีวร2ชุดถึงจะไหวก็เอาแต่ถ้าเราทำชุดเดียวได้อะถ้าเรามีชุดเดียวได้จริงๆเลยนะควรจะเอาอย่างยิ่งขึ้นไปอีกก็ลดลงลดลงลดลงนี่จึงเป็นผู้ที่ภาคเพียรและเป็นผู้ที่ได้กระทําเป็นถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้สนับสนุนส่งเสริมและได้พยายามที่จะให้มรดกคือพระธรรมคําสอนเอาไว้ให้รอบรัดตัวเองขึ้นมาอย่างนี้โดยเหตุนี้อาตมาจึงขอยุทายกทั้งหลายหรือว่ายุพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยว่าแม้แต่เราจะทำทักขิเนยทานก็อย่าไปยัดเยียดพระอย่าไปตามใจพระนะนี่อาตมาขอยุหน่อยยุทายกยุทายกหรือผู้ให้หรือพุทธศาสนิกชนด้วยเหตุนั้นทักขิเนยทานนี่ยังมีเรื่องจะพูดกันอีกมากมากมากมากทักขิเนยทานหรือผู้ที่จะทำทานให้แก่สงฆ์หรือมรดกรักษามรดกของพระพุทธเจ้าเอาไว้กันเนี่ยเราเองเราไม่ได้ทำบาปนะการที่อาตมาพูดอย่างนี้เราไม่ได้ทำบาปต่อสงฆ์นะเราช่วยท่านนะเพราะสงฆ์นี่หรือสังฆานี่ย่อมรู้แล้วโดยความหมายว่าเป็นผู้ที่จะเป็นผู้มีกายธรรมและวจีธรรมมันจะมีกายธรรมและวจีธรรมได้อย่างไรก็ต่อเมื่อตัวเองเกิดมโนธรรมอย่างเก่งถ้ามโนธรรมในตัวเองไม่มีพร้อมไม่เป็นปฏิเวทธรรมที่แท้หรือไม่เป็นคุณธรรมชั้นสูงสุดเรียกว่าอริยะผู้นั้นก็ไม่ใช่สังฆะแท้เพราะผู้ที่จะเป็นสังฆะแท้ก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นอริยะที่มีความฉลาดเฉลียวมีปฏิเวทธรรมที่เป็นอริยะนั้นแท้ๆอยู่ในตัวเกิดในตนจริงๆเป็นมโนแท้ๆบรรลุอยู่ในจิตเรียกว่ามโนธรรมไม่ใช่บรรลุอยู่แค่ปริยัติธรรมไม่พอบรรลุอยู่แค่ปริยัติธรรมมันเป็นภาษาแค่นั้นนี่ก็เอาภาษามาต่อภาษาเป็นมโนธรรมเป็นวจีธรรมแบบภาษามันไม่ออกมาจากมโนจึงเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมแท้มโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทุกสิ่งจะเกิดแท้เกิดจริงเป็นจริงมโนเท่านั้นเป็นประธานจิตมโนนี่ปุพังเกิดก่อนเป็นประธานจึงจะบันดาลมโนมโนปุพังคมาธรรมามโนเกิดก่อนคมาธรรมาจึงจะก้าวล่วงเข้ามาเป็นธรรมมโนเศรษฐาจิตนั่นแหละจึงจะโตขึ้นเศรษฐาเรียกว่าโตขึ้นใหญ่ขึ้นหรือเชษฐาพี่นี่แหละคําหมายคําว่าพี่เนี่ยเชษฐานี่แหละเศรษฐาคือโตขึ้นใหญ่ขึ้นมโนนั้นก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วถึงเป็นมโนมยาถึงมาเป็นตัวตนของไอ้ที่มโนมันก่อมายาหรือมายานี่แหละหรือไอ้สิ่งที่เป็นสมมุติแท้ๆสมมุติธรรมในโลกหรือบัญญัติในโลกเพราะฉะนั้นจะบัญญัติออกมาเป็นวจีก็ต้องมาจากมโนบัญญัติออกเป็นวจีบัญญัติก็ต้องมาจากมโนเป็นมโนมายามโนมายาหรือมโนที่เป็นภาษาแล้วเป็นวจีธรรมก็ต้องมาจากมโน เพราะงั้นผู้ที่จะสอนธรรมจึงต้องเกิดมโนก่อนถ้าไม่เกิดมโนธรรมวจีธรรมตกเก้กายธรรมตกเก้ต้องเข้าใจให้ถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ผู้ที่เป็นสังฆะแท้เราต้องช่วยกันนะช่วยกันขุนให้สังฆะเรียกว่าเขี่ยวสังฆะให้เป็นสังฆะด้วยทักขิเนยทานจึงจำเป็นด้วยที่เราจะต้องช่วยเขี่ยวตามถ้าเราไม่ช่วยด้วยปล่อยปละละเลยท่านท่านก็หลงสุขหลงยศหลงลาภหลงสรรเสริญอยู่สิท่านหลงอยู่แท้ๆเพราะฉะนั้นพระองค์ใดที่ท่านมียศก็ตามถ้าเราอย่าพึ่งเอายศเดี๋ยวจะหยาบไปเอาสรรเสริญก่อนถ้าพระองค์ใดมีสรรเสริญแม้พระองค์นี้ดังจังนะพระอริยดังจังสรรเสริญมาไกลเราจะต้องไปหาเราจะต้องไปบูชาไปทำทักขิเนยทานไปทำอาหุเนยะบูชาไปทีเดียวเมื่อเราจะไปทำทักขิเนยทานจะไปทักขิอาหุเนยะบูชาไปถึงพระองค์นี้ไปอ่านซะก่อนนะดูให้แน่ด้วยปัญญาของเราอย่าเชื่อตามเขาอย่าเชื่อเพราะข่าวลืออย่าเชื่อเพราะมงคลตื่นข่าวอย่าเชื่อเพราะสักแต่ว่าองค์นี้เป็นลูกศิษย์ของตถาคตหรือเป็นครูที่เรียกว่าเป็นครูเป็นพระนี่ถือว่าเป็นครูหมดแล้วอย่าเชื่อว่าผู้นี้ผู้ที่ควรเชื่อถือได้เท่านั้นในกาลามสูตรท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเชื่อเราเองเป็นผู้ที่อ่านเองดูเองควรเชื่อได้เชื่อเชื่อแล้วจะเคารพอาหุเนยปูชาเคารพนอบน้อมจะทำทักขิเนยทานทำตามที่เห็นควรแล้วก็ทำกับสังฆรัตนะหรือทำกับมรดกของพระพุทธเจ้าที่ท่านประทานเอาไว้กับผู้นั้นให้ถูกให้ตรงถ้าท่านยังไม่เป็นท่านยังไม่เป็นอาหุเนยโจอาหุเนยโยบุแท้ๆหรือเป็นบุคคลที่ควรบูชาแท้ๆคือยังไม่เป็นสังฆรัตนะที่เต็มมีกายธรรมได้มีวจีธรรมได้หรือมีมโนธรรมเต็มหรือมีมโนธรรมที่จะสร้างวจีธรรมถูกกายธรรมถูกจริงๆแต่เราก็ควรจะทักขิเนยทานเหมือนกันควรทักขิเนยทานเหมือนกันทานตามควรจะไปบอกว่าไม่ทักขิเนยทานซะเลยก็แย่นะเพราะเราจะไปเอาอริยะซะเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งหายากเพราะฉะนั้นเมื่อหาไม่ได้แล้วเราก็แล้วงั้นเราก็ต้องไม่ต้องทำทักขิเนยทานซะเลยหรือไม่อาหุเนยโยไม่อาหุเนยบูชาเลยไม่เคารพบูชานอกๆเลยก็ไม่ได้อีกแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในอาหุเนยสูตรอันหนึ่งท่านบอกว่าบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรจะได้รับทักขิเนยทานนั้นมีอยู่9จำพวกอันนี้ต่อนิดนึง8จำพวกนั้นเรียกว่าอัฏฐปุริสปุคคลาคือ1อริยะบุคคลชั้นอริยะโสดาปัตติมรรค2ชั้นพระอริยะโสดาปัตติผล3สกิทาปัตติมรรค4สกิทาปัตติผล5อนาคามิมรรค6อนาคามิผล7อรหัตมรรค8อรหัตผลนี่8บุคคลซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในสังฆรัตนะที่ท่านว่าไว้บุคคล8จำพวกนี้แลเป็นอาหุเนยบุคคลซึ่งเราก็คงเคยได้ฟังแล้วเป็นทักขิเนยบุคคลเนี่ยเป็นคนที่ของควรได้ของได้ทานได้รับทานของและก็ควรจะบูชาแต่ท่านก็ว่าไม่ได้ว่าไว้เท่านั้นในอาหุเนยอยู่ยสูตรอาตมาพบในพระไตรปิฎกนะท่านบอกไว้ว่าไม่ใช่8หรอกมีอีกพวกนึงคือโคตรภูบุคคลคือโคตรภูบุคคลโคตรภูบุคคลนี้ก็ควรจะเป็นอาหุเนยบุคคลได้เหมือนกันควรจะเป็นทักเป็นผู้ได้รับของทานคือทักขิเนยทานเหมือนกันโคตรภูบุคคลคืออย่างไรโคตรภูบุคคลซึ่งสมัยนี้มีแยะสมัยพระพุทธเจ้าน้อยพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ตรัสไว้จำเพาะมากนักแต่สมัยนี้ท่านอนุโลมมาแล้วในพระสูตรอย่างที่ว่านี้มีแยะทักโคตรภูบุคคลคือผู้ที่บวชแล้วไม่สึก1ตัดโคตรการกลับมาเป็นปุถุชนเรียกว่าโคตรภูบุคคลตัดโคตรการมักจะมาเป็นปุถุชนอีกแล้วไม่สึกบวชไม่สึก1 2เป็นผู้ที่ภาคเพียรเพื่อบรรลุธรรมจริงๆผู้ที่ภาคเพียรจริงๆก็คือผู้ไม่สึกนั่นแหละแน่นอนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้เราอนุโลมมากที่สุดก็คือ1เราจะต้องเห็นให้ได้ว่าเป็นผู้ที่ภาคเพียรในธรรมจริงๆตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติธรรมผู้นี้ให้ทัน ทักขิณยทานหรือวิหารธรรมวิหารทานคือปัจจัยสี่อะไรที่ท่านขาดหาให้ท่านนะได้บุญเหมือนกันเป็นอาหุเนยบุคคลอาควรเคารพบูชาเพราะท่านเดินทางถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะคนเรามีวาสนามีเวรมีกรรมบางทีวาสนามันยังไม่เต็มก็ภาคเพียรมันก็ยังไม่ถึงได้มันไม่เต็มได้หรอกมันต้องภาคเพียรไปด้วยเพราะงั้นเมื่อท่านภาคเพียรอยู่ก็ดีแล้วล่ะภาคเพียรจริงเราเห็นว่าท่านภาคเพียรจริงนะท่านไม่ได้เลเก้หรอกแต่ท่านยังอึดอัดมันยังช้าอยู่เพราะเวรกรรมท่านแย่เอาก็เถอะอนุโลมกันหน่อยควรจะให้วิหารทานควรจะให้ของที่ควรจะทานและควรจะบูชาด้วยด้วยเหตุนี้อาตมาจึงขอชี้แจงต่อไปอีกเลยว่าลัทธิการบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกจึงไม่ใช่ลัทธิที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เลยในสิกขสูตรในสิกขสูตรว่าพระภิกษุหรือภิกษุณีใดที่บวชแล้วศึกนั้นต้องได้รับคำตำหนิหรือควรได้รับคำตำหนิติเตียนอย่างยิ่งถึง5ประการภิกษุณีหรือภิกษุใดก็ตาม 1. เป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาเอาเลยในกุศลธรรมเพราะบวชนี่คือไปหากุศลธรรมท่านบอกไม่มีศรัทธาเอาเลยในกุศลธรรม 2. ไม่มีหิริเอาเลยในกุศลธรรมคือไม่ละอายต่อกุศลธรรมเลยบวชแล้วนี่อยู่ในกุศลธรรมแล้วบวชคืออยู่ในกองกุศลธรรมแล้วไม่ละอายต่อกุศลธรรมเลยหมายความว่าอยู่บนยอดช่ออยู่บนชั้นฟ้าแล้วไม่อายเลยที่เราจะหนีจากชั้นฟ้าลงมาคลุกคลีกับชั้นเกลือกลั้วในสิ่งต่ำไม่อายเอาถึงขนาดนั้นมีไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่อายนะไม่อายชาวฟ้าลงมากลั้วกับพวกชาวดินก็ได้ด้วยไม่มีโอตปะเลยในกุศลธรรมไม่เกรงกลัวชาวฟ้าเขาจะดูหมิ่นทินแคลนหรือติดเตียนเอาเลยกล้าลงมาคลุกคลีกับสิ่งต่ำกับคนต่ำเอาด้วยไม่มีแม้วิริยะหรือความเพียรในการที่จะประกอบกุศลธรรมอันนี้ยิ่งน่าอายชัดยิ่งแท้ๆไม่มีความเพียรเลยเรียกว่าคนหมดแล้วมาเป็นคนต้องมีความเพียรหรอกไม่มีความเพียรในทางไปทางดีหรอกแม้มาเป็นคนก็ไม่มีความเพียรในทางดีหรอกก็อยู่ในความดีแท้ยังไม่เพียรในความดีเลยเพราะฉะนั้นไม่มีแม้วิริยะห้าอันนี้สิร้ายกาจไม่มีแม้ปัญญาในกุศลธรรมไม่มีรู้เลยไม่รู้เลยว่าตัวเองนี่อยู่ชั้นฟ้าหรือตัวเองอยู่ในกุศลธรรมไม่รู้จึงทำตัวเองลงมาหาที่เสื่อมหรือลงมาหาที่ต่ำในสิกขสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนี้ชัดๆเลยแล้วพระพุทธเจ้ายังตัดต่อไปอีกในสิกขสูตรว่านอกจากจะเป็นคนที่ได้รับควรได้รับคำติเตียนถึง5ประการนี้แล้วยังเป็นผู้ที่จะไม่เหมาะสมที่จะคบเพราะคนที่จะคบหรือคนที่น่าบูชาคนที่น่ายกย่องสรรเสริญจะต้องเป็นคนอย่างนี้คือแม้จะหลงเข้าไปบวชแล้วฟังให้ดีนะแม้จะหลงเข้าไปบวชแล้วเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุณีแล้วปฏิบัติธรรมด้วยหน้านองน้ำตาปฏิบัติธรรมด้วยหน้านองน้ำตาร้องไห้ปฏิบัติธรรมไปก็ยังไม่ยอมสึกเรียกว่ายังมีศรัทธาในกุศลคือยังเชื่อในกุศลนี้เป็นของดียังมีหิริอายชาวฟ้าเขาจะไปลงเกลือกลัวกับชาวดินมีโอตปะเกรงกลัวชาวฟ้าเขาจะว่าเอ้าถ้าเราลงไปเกลือกลัวกับชาวดินแล้วก็พยายามมีวิริยะภาพเพียรที่จะอยู่กับกุศลธรรมอันนี้แม้จะเจ็บปวดทุกข์เกียนตายหน้านองน้ำตาก็ยังอยู่กับกุศลธรรมอย่างนี้จนกระทั่งสุดท้ายท่านบอกว่านี่แหละคือผู้ที่มีปัญญารู้กุศลธรรมแท้เห็นในกุศลธรรมแท้มีปัญญารู้จักกุศลธรรมเพราะฉะนั้นพระสิกภิกษุใดที่ยอมตายกับผ้าเหลืองแม้หน้านองน้ำตาแม้ทุกข์เกียนตายพระผู้นั้นพระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นเป็นโคตรภูบุคคลเป็นโคตรภูบุคคลซึ่งควรจะได้รับของทักขิเนยทานควรจะอาหูเนยยะบูชาควรบูชาน้ำใจนี่ละเด็ดละนี่ละเด็ดละด้วยเหตุนั้นผู้ที่บวชแล้วศึกออกมาเป็นคฤหัสถ์แล้วไปสอนธรรมะเอาปัญญาที่ไหนก็ถาม ก็พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วปัญญายังไม่รู้แม้กุศลเอาปัญญาที่ไหนมาสอนคนสอนขั้นที่เรียกว่าจะพาบรรลุนิพพานหน่อยนะอาตมาอธิบายแล้วแต่ต้นว่าปฏิเวทธรรมมโนธรรมที่จะเกิดเป็นมโนธรรมจริงๆจนจะมีวจีธรรมมีกายธรรมได้ต้องบรรลุเป็นปฏิเวทธรรมปฏิเวทคือทะลุเข้าไปจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชแล้วศึกจะได้เป็นยศเจ้าคุณเป็นยศอะไรก็ตามแต่เปลี่ยน9ประโยคแถมปริญญาโทมาจากเมืองนอกพุทธศาสนาที่ไหนก็ตามแต่นั่นพุทธศาสนาเปลือกพุทธศาสนาบัญญัติพุทธศาสนาภาษาไม่ใช่พุทธศาสนาแท้ไม่ใช่พุทธะแท้ๆเป็นพุทธะเปลือกก็ตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยแค่ทนทุกข์หน้านอนน้ำตายังทำไม่ได้เลยแล้วจะมาสอนให้คนอื่นไปหน้านอนน้ำตาตามหรือสอนให้คนอื่นไปบรรลุธรรมตามเอาอะไรเอาอะไรมาสอนอาตมาอยากรู้นะเพราะงั้นอย่าไปพึงยึดถือเชื่อมั่นนักฟังก็ฟังไปเถอะอะไรดีบางทีก็พูดไอ้ดีเหมือนกันเพราะเขาเอาภาษาแท้ๆมาพูดก็ชัดเหมือนกันเอาคำสอนพระเจ้ามาสอนเลยตรงๆก็ชัดแต่ถ้าภาษาของเขาอย่าพึงไปพิจารณาถ้าภาษาของพระเจ้าเขาจำมาได้เหมือนกันนะคนพวกนี้ปริญญาเก้าพุทธศาสนิบดิตอะไรเนี่ยเขาจำมาได้เหมือนกันดีเหมือนกันจะว่าของเขาไม่มีดีเลยทีเดียวก็ไม่ได้แต่จะเอาเนื้อหาสาระที่แท้ไม่เป็นไปได้เลยเพราะตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วตัวเองจะมาหารกล้าช่วยผู้อื่นเอาอะไรมาช่วยนี่อันนึงที่อยากจะขอพูดเลยต่อออกมาด้วยต่อออกมาด้วยเลยเถิดออกมาด้วย ข้อวิจารณ์อันนี้เป็น ข้อวิจารณ์อันนี้สังขรัตนะนี่มันยังกับเราตั้งชื่อกรงกันเลยนะว่าเราจะต้องพูดถึงสังขรัตนะแล้วหนังสือพิมพ์นี่ก็ต้องไทยรัฐนี่อัปทูเดตเลยนะวันที่27กุมภาน่าพูดสังขรัตนะซะด้วยนะเอาเดี๋ยวอ่านดูเดี๋ยวอาตมาพูดอีกต่อไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวอ่านถูกกันฟังแล้วก็วิจารณ์อันนี้ด้วยนิดหน่อยประกอบได้เหมือนกันเดี๋ยวเอานะคงจะเป็นประโยชน์อยู่หรอกเพราะว่านี่ก็เป็นสื่อมวลชนที่มันเผยแพร่ออกไปทางอะไรต่ออะไรมากมายอยู่ด้วยเหตุที่อาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละถ้าภิกษุใดหรือว่าสังฆรัตนะใดที่ยังไป ประกอบด้วยหลงสุขหลงสรรเสริญหลงแม้กระทั่งลาภยศอยู่ทั้งหมดแล้วก็ตามภิกษุเหล่านั้นจงพึงเถิดพึงทำความเข้าใจเถิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ช่วยรักษาสังฆรัตนะคือแก้วอันที่เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าประทานมานี้ให้เป็นแก้วที่อยากให้ใครเข้ามาเปลี่ยนเอาลูกแก้วลูกนี้ไปเลยเอาแก้วเก๋มาตั้งไว้แทนพอเอาแก้วจริงไปทำลายซะแล้วแตกสลายหมดแล้วเหลือลูกแก้วเก๋นี่อย่าเลยขอจะทีเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ชัดว่าลูกแก้วจริงหรือเปล่าขยันดูขยันปัดฝุ่นขยันทำความสะอาดขยันดูพิจารณาว่าบางทีเอาแก้วปลอมอย่างชนิดแนบเนียนมาเปลี่ยนก็ได้นะมีอยู่เหมือนกันนะพิจารณาให้ชัดนะเพ่งแทงให้ออกนอกจากเพ่งแทงให้ออกแล้วถึงแม้เราไม่มีปัญญาเพ่งทะลุจริงๆก็ต้องควรจะเพ่งไปตามควรรู้ได้ว่าอันนี้เป็นสังขรัตนะแท้ถ้าเห็นว่าไม่แท้เลยตัดปล่อยไม่บาปหรอกเพราะอะไรพระพุทธเจ้าพูดไว้มากว่าสงที่เหมือนโจรนั้นอยู่ในโจรท่านไม่เรียกว่าสงท่านตัดไว้ในพระไตรปิฎกแยะเลยท่านบอกว่าสมณะเหมือนมหาโจรแยะเลยถ้าใครเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าเคยอ่านแม้กระทั่งคุณปุ่นเอามาพิมพ์ขายเล่มเล็กๆก็มีแม้ท่านพุทธทาสเอามาพิมพ์ว่าอีกแยะก็มีสงฆ์ที่เป็นมหาโจรยิ่งใครอ่านพระไตรปิฎกโดยตรงแล้วยิ่งจะเจอแยะท่านตัดเอาไว้เพราะงั้นสงฆ์ที่เป็นมหาโจรพวกนี้เราอย่าไปเอาดาบไปให้แก่เขาอย่ายื่นดาบไปให้แก่เขาอย่าเอาอาวุธไปให้แก่เขาอาวุธคืออะไรก็คือเอาของที่เป็นวิหารทานทั้งหลายแหละเครื่องยังอยู่ของเขาเนี่ยอย่าไปช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ให้เขาติดคุกให้เขาถูกประหารชีวิตไปเป็นไอ้โจรมหาโจรให้เขาถูกประหารชีวิตไปซะเลยดีกว่าอย่าไปสงเคราะห์เขานี่อาตมาไม่ได้ห้ามทานนะนี่จะพูดว่าถ้าหาท่าเจอแล้วนี่มาห้ามทานเมื่อวานนี้ห้ามทานแค่วัตถุนะวันนี้ห้ามทานให้ลึกเข้าไปจนกระทั่งมาพิจารณาถึงขั้นสงเมื่อวานนี้อาตมาพูดแค่วัตถุอย่าไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรโอ้โหโดนโจมตีอย่าไปสร้างว่าโบสถ์เดี๋ยวนี้พอเพียงแล้วโดนโจมตีอย่าไปสร้างวัดอย่าไปสร้างอะไรพอแล้วโดนโจมตีขณะนี้อาตมาไม่ให้ทานแม้กระทั่งสงนี่ร้ายกาจยิ่งกว่าไม่ให้สร้างโบสถ์ถ้าไปพูดว่ามหาธาตุเอาสำนวนนี้ไปพูดว่ามหาธาตุนะในวันนี้หรือเมื่อวานนี้หนักกันนี่แต่ไม่เป็นไรอาตมาได้พูดถึงเรื่องทานขนาดหนักๆแค่โบแค่อะไรไว้แล้วอีกหน่อยอาตมาก็ก้าวไปถึงขนาดนี้ไปพูดว่ามหาธาตุได้ในวันต่อๆไปอีกหน่อยอาตมาก็พูดนะ พราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ได้โดยว่าสังขรัตนะอันนี้เราจะต้องพิจารณาให้จริงที่จะทำทักขิเนยทานด้วยหรือเราจะอาหเนยปูชาเราจะทำการเคารพนอบไหว้บูชาจริงๆต้องให้ถูกต้องตรงแท้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็รักษามรดกของพุทธเจ้าไม่ถูกด้วยผลที่เราจะได้เราก็จะไม่ได้สังขรัตนะจริงๆและสังขรัตนะนี่แหละเดี๋ยวนี้ที่จะมีธรรมรัตนะอยู่ในนั้นจะไปเอาพุทธรัตนะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่พุทธรัตนะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนไทยหรือพุทธศาสนิกชนเดี๋ยวนี้กำลังหลงว่าพุทธได้นะพุทธรัตนะอยู่ที่ไหนแน่ในโบสถ์หรืออยู่ในวิหารหรือนี่ไงพุทธรัตนะไม่ใช่นะพุทธรัตนะแก้วจริงๆแก้วที่เป็นพุทธะแท้ๆนั้นอยู่ในบุคคลเป็นนามธรรมนะธรรมกายนี่เป็นนามธรรมนะไม่ใช่รูปธรรมนะธรรมกายไม่ใช่รูปธรรมธรรมกายเป็นนามธรรมอยู่ในบุคคลแฝงอยู่ในรูปธรรมอย่างพระไตรปิฎกได้ด้วยถ้าใครยังพยัญชนะเข้าไปหาเนื้อหามันได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่ถึงดึงธรรมรัตนะออกมาจากภาษาเอาเหมือนกันกับส่งพระไตรปิฎกให้หลายๆคนอ่านเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาดึงเอาไม่ได้เขาได้แต่ภาษาเขาจะดึงเอาธรรมรัตนะออกมาจากภาษาอันนั้นไม่ได้เพราะมาคลี่คลายขยายความอย่างที่อาตมามาคลี่คลายไม่ได้มันเป็นภาษาสั้นๆด้วนๆอยู่ตามภาษาของพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะงั้นจึงยากเดี๋ยวยิ่งไปเข้าใจว่านี่แหละนิ่งๆเฉยๆปั้นแข็งทื่ออยู่นี่เป็นพุทธรัตนะยิ่งไม่ใช่ใหญ่เป็นแต่เพียงรูปหลอกว่าเป็นรัตนะอีกอันหนึ่งทำให้มันครบคนที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีปัญญาเข้าใจได้ก็ให้มาหาให้บูชาอะไรบอกว่าพระพุทธเจ้าสูงสุดนะอ้าวไม่มีพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธรูปหลอกเอาไว้เป็นแต่เพียงรูปหลอกว่าเป็นรัตนะอีกอันหนึ่งทำให้มันครบคนที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีปัญญาเข้าใจได้ก็ให้มาหาให้บูชาอะไรบอกว่าพระพุทธเจ้าสูงสุดนะอ้าวไม่มีพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธรูปหลอกเอาไว้เอามากราบเสียกราบพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาแม้แต่คนเดี๋ยวนี้เข้าไปวัดจะกราบใครก่อนก็ต้องกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วค่อยกราบพระสงฆ์แท้จริงแล้วเราต้องกราบพระสงฆ์ก่อนพระพุทธรูปเลยซ้ำไปเพราะผู้ที่จะให้ประโยชน์เราจริงไม่ใช่พระพุทธรูปแต่พระสงฆ์ต่างหากจะให้พระพุทธรูปก็จะให้ประโยชน์เราจริงไม่ใช่พระพุทธรูปกราบแล้วท่านก็เฉยอยู่นั่นแหละพระพุทธรูปจะให้อะไรเราพูดคำหนึ่งก็ไม่ได้แสดงอาการให้เป็นธรรมะกายธรรมก็ไม่ได้ไม่มีกายธรรมไม่มีวจีธรรมเพราะฉะนั้นท่านแสดงไม่ได้พระพุทธรูปพระสงฆ์นั่นเองที่จะแสดงธรรมะให้เราได้แต่เขาหลอกคนที่โง่หน่อยว่าไอ้นี่สูงนะพระพุทธรูปนี่อะไรชั้นสูงเป็นพุทธรัตนะอันที่หนึ่งเอามากราบสิถ้าอย่างไรก็มากราบแต่ก่อนนี้พระพุทธรูปไม่มีในบ้านคนหรอกมีอยู่ในวัดมีอยู่ในโบสถ์พระพุทธรูปก็เอามาหลอกไว้ที่ในโบสถ์เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะมาหาของสูงมาหาพระพุทธเจ้ามาหาพระพุทธเจ้ามาที่โบสถ์นี่แหละมาหาพระพุทธเจ้าแต่มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วจะเจอใครอีกก็เจอพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดน่ะสิเพราะฉะนั้นจะถามกันก็จะได้ธรรมะจากพระสงฆ์ต่ออีกทอดนึงหลอกให้เข้ามาวัดด้วยรูปของพระพุทธเจ้าหรือรูปของพระพุทธรูปแล้วพระสงฆ์ก็ป้อนธรรมะให้แก่คนที่โง่นั้นเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของรูปแบบที่มันเป็นมาแต่เดี๋ยวนี้พระพุทธรูปแพร่หลายออกจากวัดไปอยู่ในบ้านก็มีไปอยู่ในบ้านก็มีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นบอกพระพุทธเจ้าโอ๊ยฉันไม่ต้องไปวัดแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านฉันแล้วแล้วจะเอาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านฉันแล้วได้ที่ไหนเล่าก็เพราะเข้าใจผิดใหญ่นี่แหละความเข้าใจผิดที่แปรเปลี่ยนแล้วมันวิวัฒนาการเรื่อยออกมาจนกระทั่งแน่ใจว่าฉันมีแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านฉันนี่ยอดแล้วนี่แหละมรดกของพระพุทธเจ้ามรดกท่านให้ไว้ก็พระพุทธเจ้าทั้งองค์ไม่มรดกยังไงอ่ะแบกไว้แล้วที่บ้านอยากได้อะไรจะได้หรือว่าอยากรู้ธรรมอะไรกราบแต่ท่านก็ไม่เห็นจะบอกด้วยนะไม่ตามตลาดแล้วเดี๋ยวนี้มันเต็มตลาดไม่ใช่ตามตลาดแล้วครับเต็มตลาดเลยแล้วก็สร้างแข่งกัน ทางเดินที่วัดมหาธาตุตามทางเดินนี่ตั้ง เกลื่อนแล้วที่ไหนก็มีเดี๋ยวนี้ใส่กะลาใส่กระป๋องขาข้าตามข้างทางเพราะงั้นนอกจากแพร่ออกไปอยู่ในบ้านแล้วก็แพร่มาอยู่ที่ตัวเลยเอาองค์เล็กๆมาห้อยที่คอแล้วเดี๋ยวนี้มีพระพุทธเจ้าใกล้ตัวเข้ามาอีกแล้วอยู่ที่ฉันนี่แล้วอยู่ที่คอนี่แล้วเป็นพระพุทธเจ้า แต่เขาไม่ได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าไปได้สิ่งอื่นไปได้ความยึดถือที่ผิดไปได้อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชไม่ได้ความพ้นทุกข์ไม่ได้ธรรมะที่แท้เพราะฉะนั้นมรดกอันนี้จึงเปลี่ยนรูปมาเรื่อยมรดกซึ่งพุทธเนี่ยพุทธรัตนะนี่เปลี่ยนรูปมาเรื่อยเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รูปของพุทธรัตนะนั้นจนเกือบไม่เห็นเรือนรางมันไม่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเหลือเกินใครเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงจะเห็นตถาคตไม่ใช่เห็นนี่ลูกกระตาสองลูกโผล่พงขึ้นไปเห็นแล้วรูปปั้นอกโตๆนี่ไม่ใช่เห็นตถาคตนะนี่ไม่ใช่ตถาคตนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่พุทธรัตนะนี่เป็นรูปปั้นสมมุติหลอกคนชั้นที่ไม่รู้เรื่องโยงย้ายให้มาวัดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มาวัดแล้วฉันไม่ไปวัดก็ได้ฉันเอาไว้ที่บ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่ไว้ที่บ้านฉันอยู่ที่คอฉันเลยพุทธรัตนะอยู่ที่คอฉันแล้วแต่แท้จริงไม่มีพุทธรัตนะสักหน่อยมีอิฐมีปูนมีเหล็กมีทองคำเนี่ยบางทีหล่อได้ทองคำเนี่ยเฉยๆอย่าว่าแต่คุณลักษณะของพระพุทธเจ้าที่ห้อยอยู่ที่คอเลยแม้แต่ปุริสลักษณะก็ยังไม่ค่อยเหมือนที่ปั้นทุกวันนี้มีเหมือนที่ไหนเหมือนพระพุทธเจ้าที่ไหนเอาศิลปะอะไรมาเอาไทยก็ว่าศิลปะอย่างนี้จีนว่าศิลปะอย่างนี้ญี่ปุ่นว่าศิลปะอย่างนี้อินเดียว่าศิลปะอย่างนี้ทิเบตว่าศิลปะอย่างนี้เหมือนกันที่ไหนของไทยเองอะยุคสุโขทัยอย่างนี้ยุคเชียงแสนอย่างนี้ยุครัตนโกสินทร์อย่างนี้เหมือนกันที่ไหนไม่เหมือนกันทั้งหน่อยเป็นยี่เกมากขึ้นทุกวันยี่เกมากขึ้นทุกวันเนี่ยสมัยเพราะงั้นเดี๋ยวนี้เราดูพระพุทธรูปสมัยแต่ครั้งอะไรอ่ะครั้งเก่ารุ่นทวารวดีอย่างนี้นะพระพุทธรูปสมัยทวารวดีกับสมัยเดี๋ยวนี้ใครเท่งกว่ากันดูสิใครยี่เกกว่ากันสมัยเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปยี่เกกว่าสมัยทวารวดีดูแล้วหน้าตาก็ไม่ได้ทาเลยเครื่องทรงก็ไม่มีดุยดุยดุนดุนตีนก็ถือถมือก็เถอะเถอะอะไรไม่รู้หน้าเดี๋ยวนี้ยี่เกขึ้นทุกวันพระพุทธรูปเดี๋ยวนี้ปุริสลักษณะก็ยังไม่เหมือนเลยไม่ได้ใกล้เคียงหรอกไม่ได้ใกล้เคียงสมัยเก่าสมัยเก่ามันคล้ายพระพุทธเจ้าอยู่มากเดี๋ยวนี้ยิ่งไกลไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไม่ได้เลยคุณลักษณะยิ่งไม่มีใหญ่เพราะไปป้อนคุณลักษณะให้พระพุทธเจ้าผิดหมดป้อนอะไรไปป้อนเก่งทางฤทธิ์นะเก่งทางอาเทศนาปาฏิหาริย์นะเก่งทางอิทธิปาฏิหาริย์นะถ้าเผื่อว่าผมกราบขอแล้วขอให้ผมถูกหวยนะผมกราบขอให้ขอให้ผมหายไข้หายป่วยนะแต่ตัวเองไม่ได้รับมัดระวังตัวเองหรอกไปให้อยู่กับคนป่วยคนไข้ไม่รับมัดระวังรักษาตัวมันก็ป่วยก็ไข้ขออยากถูกหวยอยากร่ำรวยแต่ไม่ทำมาหากินมันจะไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่มีฤทธิ์อย่างนี้เลยไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีฤทธิ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณลักษณะแบบนี้ของพระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เราไปป้อนแล้วเอาคุณลักษณะแบบนี้ไปให้พระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าในโบสถ์ก็ไปให้ท่านแบบนี้เพราะว่าคนที่ไปเอาแล้วดอกไม้ทุกเทียนไปบูชากราบแม่ลูกจนเหลือเกินหรือบางคนก็บอกจะสอบไล่บางคนก็บอกจะเลื่อนชั้นแล้วนะไปขอจากท่านอย่างนี้นะเรียกว่าไปป้อนเรียกว่ายัดเยียดว่าท่านต้องมีคุณลักษณะแบบนี้หรือมีคุณธรรมแบบนี้ที่จะให้เราท่านไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่มีคุณลักษณะแบบนั้นใครไปป้อนก็คนนี่แหละไปบิดเบือนคุณลักษณะของท่านท่านจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญหรอกพระพุทธเจ้าถึงแม้ท่านมีอิทธิปาฏิหาริย์ก็ตามมีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตามท่านไม่จ่ายท่านจ่ายอุตสนีปาฏิหาริย์ท่านจ่ายคำสอนว่าอย่างนี้ทุกอย่างนี้สมุทัยอย่างนี้นิโรธอย่างนี้มรรคท่านสอนอันนี้ท่านป้อนอันนี้ท่านแจกจ่ายอันนี้ไปขอท่านให้อันนี้ถ้าไปขอพระพุทธเจ้าจริงๆองค์พระพุทธเจ้าเลยนี่พระเจ้าสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นองค์บุคคลจริงๆเนี่ยไปขอท่านจะให้อันนี้ท่านไม่ให้หรอกว่าไปเหาะเก่งๆนะไปรวยๆนะท่านไม่ให้หรอกเพราะฉะนั้นคนนี่แหละไปบิดเบือนเองไปสร้างพระพุทธเจ้าเองเพราะฉะนั้นแม้พระพุทธเจ้าห้อยคอจึงกลายเป็นวัตถุที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่พุทธรัตนะแล้วเพราะไปหลงว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้มีคุณลักษณะกับปุริสลักษณะผิดเพี้ยนหมดแล้วรูปมันก็ไม่เหมือนนามคือคุณธรรม ก็ไม่มีไม่เหมือนเลยเพราะจะต้องกันลดความจะต้องมีเมตตาคุณอะไรต่างๆนั่นนะไม่เหมือนเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือรัตนะแบบพุทธเดี๋ยวนี้เลิกกันได้หมดแล้วเชื่อเลยอาตมาเชื่ออย่างนั้นเลยเลิกกันได้ทิ้งเสียอย่าไปวุ่นวายเรามาเพ่งเล็งหาพุทธรัตนะที่จะเกิดจริงๆจะได้มาจากไหนจะได้มาจากสงหรือสังฆรัตนะเท่านั้นเดี๋ยวนี้มากที่สุดหรือดีที่สุดถ้าเราสามารถจะค้นหาเอาเองจากพระธรรมที่เป็นนามหรือเป็นรูปสมมุติคืออยู่ในพระไตรปิฎกได้ก็จงเชิญแต่ในตำราเขียนหรือเป็นรูปสมมุติเป็นภาษาจากพระอริยะเขียนก็เอาด้วยอย่างท่านเจ้าคุณพุทธทาสเขียนอย่างนี้เป็นต้นเจ้าคุณพุทธทาสเป็นพระอริยะอย่างนี้อ่านได้ถ้าไม่ใช่อริยะยิ่งคารวะเขียนนะอย่าไปอ่านให้เสียสตังค์เสียสายตาเลยอย่าไปซื้อมาเนี่ยอาตมาพูดคนพวกพิมพ์หนังสือขายพวกนี้ตีหัวตายนะห้ามแม้กระทั่งมาขัดลาภเขาจะขายหนังสือก็ไม่ได้นะอย่าไปเอามาเสียเวลามากมายย่นเยอะแล้วก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยด้วยเพี้ยนด้วยไอ้ข้อสำคัญที่สุดไม่ใช่ย่นเยอะมันเพี้ยนรูปมันจะพาเข้าลกกับผมมันไม่เข้าหาธรรมเพราะฉะนั้นจะไปเอาธรรมแท้มาจากรูปประธรรมคือตัวหนังสือก็ไม่ได้เมื่อเราไม่ได้แล้วเราหาอริยสงฆ์อริยสงฆ์มีไม่ใช่แต่พระพุทธพุทธทาสมีอีกหลายองค์เยอะแยะอ่านเอาเถอะแต่อาตมาเองไม่อยากจะกล่าวเพราะอาตมาเองยังไม่ได้ไปคบหาจนสนิทใจหรือว่าจนกระทั่งชัดเจนที่จริงท่านพุทธทาสอาตมาก็ไม่ได้คบหาชัดเจนแต่ว่าอาตมารู้ในจากรูปปฐมคือหนังสือที่ท่านเขียนมานั่นเองมากพอจนกระทั่งตีผลออกมาได้ว่าท่านเป็นอริยะอาตมาไม่จำเป็นจะต้องไปหาท่านนะไม่เคยพบปะข้าหน้าข้าตาไม่เคยรู้จักแต่จะมารับรองได้แล้วก็ขออุดอวดอุตริมนุษยธรรมอย่างหนึ่งก็คือบอกชี้ให้ฟังที่จริงไม่ใช่อวดอุตริมนุษยธรรมนะการชี้ว่าสงฆ์คนนี้เป็นอริยสงฆ์สงฆ์คนนี้เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนเป็นสามีจิปฏิปันโนผู้ซึ่งควรจะเคารพนับถือผู้ซึ่งควรจะทำอาหุเนยบูชาหรือควรจะทักขิเนยบูชานะไม่ใช่อวดอุตริมนุษยธรรมนะเป็นการชี้บอกกันชัดๆว่าอย่าไปหลงผิดนะนี่คนนี้ควรบูชาคนควรเอาอย่างอาตมาชี้ประโยชน์พวกคุณอย่างชัดๆไม่ใช่ผิดนะไม่ใช่อวดอุตริมนุษยธรรมอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นนะอาตมาอาจจะหลงก็ได้ถ้าจะผิดก็หมายความว่าอาตมาหลงตัวเองว่าตัวเองมีปัญญารู้ได้แม้กระทั่งว่าผู้นี้เป็นอริยะก็ผิดตรงนั้นถ้าแม้ว่าหลงจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาอาบัติเป็นผู้ที่อวดอุตริมนุษยธรรมโดยหลงตนเองว่ามันรู้โดยหลงตนเองว่ารู้อันนี้ก็ไม่อาบัติพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาอาบัติด้วยอาตมาพูดอย่างจริงใจอย่างนั้นว่าอาตมามั่นใจว่าไม่ผิดแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเพราะงั้นอาตมาก็อวดอุตริบอกอย่างนี้ซึ่งไม่อาบัติด้วยและพวกคุณเป็นไม่ใช่อนุสัมปันอย่างไอ้นั่นด้วยเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมทั้งนั้นที่มาฟังโดยเฉพาะวัดธาตุทองเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามอาตมามาเสมอไม่ใช่อย่างวัดมหาธาตุซะอีกบางทีอย่างนี้บางคนมาไม่ยังไม่เคยสัมปันโนเลยยังไม่เคยประพฤติธรรมหรือว่ายังไม่เคยภาคเพียรรู้แม้แต่ศีลยังไม่เคยรู้เลยไอ้อย่างนั้นยิ่งเป็นอนุสัมปันที่ไม่ใช่อนุสัมปันเลยแต่นี้อนุสัมปันหมายความว่าได้ภาคเพียรปฏิบัติมาแล้วบ้างอนุน้อยๆเล็กน้อยมาแล้วได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วเล็กน้อยอนุสัมปันโนเป็นผู้ที่บอกได้ไม่ผิดหรอกเพราะฉะนั้นการที่จะอวดอุตริมนุษยธรรมสำหรับผู้ที่เลยอนุสัมปันไปแล้วหรือผู้ที่เป็นอนุสัมปันถ้าไม่ใช่อนุสัมปันไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้ถ้าเป็นอนุสัมปันบ้างแล้วได้ปฏิบัติธรรมมาบ้างแล้วนะ นี่นะครับท่านเล่นไว้ว่าเล่นแต่ที่สูงนั้นสำคัญว่าตัว อาบัติท่านว่าไว้ชัดเลยในปาติโมเว้นไว้แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าใจว่าตัวเองรู้เห็นชัดว่าตัวเองรู้แล้วก็พูดได้ถ้าตัวเองไม่เข้าใจว่าตัวเองรู้ถ้าไม่ไอ้นี่ไปพูดผิดอย่าไปพูดอาบัติอย่างนั้นอาบัติเพราะงั้นถ้าอาตมาจะผิดหรืออาตมาจะอาบัติก็ตรงที่ว่าอาตมาหลงตนว่าอาตมารู้ชัดแล้วอาตมาก็ชี้หรือว่าชี้ให้ฟังเพราะอาตมาชี้สุปฏิปันโนชี้อุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกคุณควรจะดูเอาแบบอย่างไม่ผิดหรอกอาตมาไม่ได้บอกว่านู่นไอ้โจรไปเอาอย่างเขาสิไม่ได้บอกงั้นนี่อาตมาบอกนู่นไอ้คนดีคนยอดควรจะเอาอย่างนั้นอาตมาบอกคุณไม่ได้เสียประโยชน์ตรงไหน พวกคุณคนเอาอย่างเพราะฉะนั้นบางคนเขาเสียเราไม่บอกเราไม่พูดเสียจากเขาคุณฟังเอาเองใครคนที่ไม่ควรจะคบคุณก็ไปคบเอาเองแต่คนที่ควรจะคบอาตมาก็บอกให้ควรชี้คนที่ควรชี้แต่ไม่คนที่ไม่ควรเราก็ไม่ต้องไปเปยไปว่าไปข่มเขานักปล่อยเขาไปเราก็พูดแต่ธรรมะว่าธรรมะอย่างนี้ไม่ดีแต่ธรรมะอย่างนี้มันจะไปตกที่ใครก็จังใครเขานะเหมือนอย่างอาตมาพูดที่โน่นพูดสู่คนฟังที่นี่ก็ได้อาตมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องว่าโบสถ์มันพอแล้วอย่าไปสร้างกันเลยและจะไปสร้างโบสถ์แข่งกันโบสถ์หลังนี้ใหญ่ฉันจะทำให้ใหญ่ยิ่งกว่านี้โบสถ์คือสถานที่จะทำสังฆกรรมไม่จำเป็นจะต้องเอาหรูหราด้วยรูปๆต่างๆนานาให้มันสวยมันเป็นกิเลสนี่ทำพอดีพอเหมาะพอแล้วไปเปลืองเศรษฐกิจทำไมเศรษฐกิจเมืองไทยยิ่งแย่อยู่แล้วจะมาอธิบายอย่างนี้ให้เห็นชัดๆว่ามันไม่ควรไปทำมันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากแล้วสังฆกรรมที่ใช้โบสถ์พระวัดนี้วัดนี้ไม่มีโบสถ์ไปอาศัยวัดนี้บวชก็ได้หรือไปทำสังฆกรรมวัดนี้ก็ได้ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยไอ้เรื่องแค่ทำสังฆกรรมไม่จำเป็นมากมายหรอกเหลือเฟือแล้วงดได้แล้วห้ามได้แล้วเรื่องนี้หยุดได้แล้วอาตมาว่างี้อาตมาไม่ได้อ่านเอ่ยชื่อใครเลยนะอาตมาพูดถึงสัจธรรมพูดถึงลักษณะธรรมที่มันเกิดอยู่ในบ้านในเมืองเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นเขากล่าวเลยชี้ชื่อของคนนั้นคนนั้นผู้ที่กำลังจะสร้างโบสถ์ใหญ่หาว่าอาตมาไปว่าพระองค์นั้นอ้าวเขาบอกชื่อมาเลยอาตมาไม่อยากกล่าวชื่อดีนี้หลายคนก็คงจะนิดนึกออกว่าอาตมาว่าเขานึกถึงพระองค์ไหนเพราะสภาวะธรรมมันเกิดไปเจอคนนั้นจริงๆก็กำลังทำอยู่หมายเฉ่งอาตมาใหญ่หาว่าอาตมาห้ามทานหาว่าอาตมาอย่างงูอย่างนี้ไปว่าเขาอย่างงูนี้อาตมาชี้สัจธรรมไอ้นี่ทำดำไม่ทำขาวนะไอ้นี่อย่าไปส่งเสริมควรทำอย่างนี้ไอ้นี่ควรหยุดไอ้นี่ควรทำไอ้นี่ควรเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ควรเป็นอย่างนี้อาตมาชี้อย่างนี้ต่างหากก็หาว่าอาตมาไปว่าคนนั้นเอ่ยชื่อเขามาเลยอาตมาเอ่ยชื่อเขาที่ไหนอ่ะแล้วอาตมาก็ไม่ได้ค่อยเอ่ยชื่อเขาหรอกอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยพอพูดไปแล้วไปกระทบพอกระทบก็รู้สึกว่าเราร้อนตัววัวจะหลังหวาแล้วก็เลยกลายมาเป็นอย่างนั้นที่จริงลูกศิษย์เขาเองอ่ะเขาว่านะอาตมาก็มาเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยว่าลักษณะที่เขาว่าอาตมานั้นเขาหาว่าอาตมาด้วยวิธีนี้ที่จริงอาตมาไม่ได้พยายามว่าอย่างนี้เราพยายามหลบเหมือนกันพยายามเลี่ยงเหมือนกันกลัวมันจะไปกระทบกระเทียบอะไรต่างๆเหมือนกันแต่ไม่กระทบก็ไม่ได้ขนาดพูดอย่างนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยขนาดพูดอย่างนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยอาตมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าอาตมาเป็นพุทธเจ้านะอาตมาจะไม่พูดไม่กระทบกระเทียบใครเลยเพราะอาตมาบอกเลยว่าธรรมะอย่างนี้เธอทำตามเพราะเธอมาเลื่อมใสฉันอย่างนี้แหละศาสนาของฉันจะบัญญัติอย่างนี้ไม่ต้องไปเปรียบเปรยกับใครได้นี่แต่อาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นคนที่อยู่ในศาสนาพุทธด้วยกันคุณคนนั้นก็แสดงตัวว่าศาสนาพุทธแต่คุณคนนั้นทำอย่างนี้อาตมาเองก็เป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาพุทธอยู่บ้านเดียวกันอยู่ในข้องเดียวกันแต่ทำไมไอ้ทำไมเหมือนกันนะมันขาดการคนก็ต้องสงสัยอันไหนถูกแน่คนก็จับไม่ถูกเพราะฉะนั้นอาตมาก็ต้องพยายามชี้ธรรมะให้ฟังว่าไอ้อย่างนี้มันหนักไปอย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันควรจะดีกว่าอาตมาก็ชี้ให้ฟังให้เห็นอย่างนี้เพราะอยู่ในป่าห้องเดียวกันอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันไอ้นี่เป็นโจรนะอาตมาเห็นว่าไอ้นี่เป็นโจรนะต้องขับออกจากบ้านอย่าเอาไว้นะต้องรักษาอันนี้เอาไว้อันนี้ไม่ควรรักษาอาตมาก็ว่าอย่างเงี้ยพออยู่บ้านเดียวกันนี่ขณะนี้อยู่พุทธด้วยกันอาตมาไม่ได้ตั้งศาสนาใหม่ถ้าอาตมาตั้งศาสนาใหม่อาตมาจะไม่พูดให้ใครเจ็บใจเลยไม่จะทำเลยศาสนาโพธิรักปฏิบัติอย่างนี้อย่างอื่นไม่ทราบด้วยนี่ศาสนาโพธิรักเห็นดีด้วยไหมเห็นดีด้วยปฏิบัติอย่างนี้ศาสนาอื่นเขาจะพูดปฏิบัติยังไงผิดหรือถูกก็ช่างเถอะไม่รู้ด้วยนี่อาตมาจะไม่พูดอย่างนั้นจริงๆจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกนั้นเขาก็จะไม่มาว่าอาตมาเพราะอาตมาไม่พูดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสิอาตมาเองรู้ตัวเองดีว่าอาตมายังไม่ถึงขั้นจะต้องประกาศศาสนาตั้งศาสนาใหม่อาตมาก็รู้ตัวเองว่าอาตมาไม่เก่งถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถึงยืนยันว่าอาตมาเป็นสิทธัตถาคตเป็นพระโพธิรักเท่านั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธโพธิรักษ์เปล่าเลยไม่ใช่เลยเพราะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดแล้วมันก็ไปกระทบกระเทียบบ้างเหมือนกับเราจะบ่งหนามมันก็ต้องเจ็บละคนที่มีหนามแต่ว่าเราเองเราเป็นผู้บ่งเพื่อจะให้หายจากแผลจะให้เรียบร้อยก็จำเป็นต้องบ่งแม้เขาจะโกรธบ้างแม้เขาจะกระเทือนบ้างเราก็จำยอมบงเอาเถอะเขาจะเจ็บร้องโอยก็โอยกันละหรือก็จะกระตั้งว่าเจ็บจึงง่วงอย่าทุบหัวอาตมาบ้างก็ทุบกันไปนะไม่เป็นไรมันจะได้ไม่กลัดหนองมันจะได้ไม่เป็นอะไรใหญ่โตขึ้นไปอีกเพราะอาตมาจึงจำเป็นต้องทำนี่ขอให้เข้าใจนะให้เข้าใจธาตุจริงๆที่อาตมากระทำอยู่ บางคนนี่ไม่อยากให้อาตมาพูดเลยแม่เลยไม่พูดหรอกแต่มันก็ต้องพูดเพราะมันอยู่ในนี้มันยังอยู่ในเนื้อหาก็จะมาเพราะงั้นมรดกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ท่านประทานมาแล้วนี่เรากำลังรักษามรดกกันเรากำลังประคองมรดกกันคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะกันเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาให้ดีอย่าให้มันกลายเป็นไอ้ลูกหนอนบ่อนไส้เอารัตนะเกเอาลูกแก้วเกของสงฆ์มาเปลี่ยนเอาลูกแก้วเกของธรรมมาเปลี่ยนเอาลูกแก้วเกของพุทธมาเปลี่ยนซะโดยที่เราไม่รู้เลยแหมเหมือนมองประปาดไปก็เอ๊ะยังอยู่ลูกแก้วพุทธก็ยังอยู่ลูกแก้วธรรมก็ยังอยู่ลูกแก้วสงฆ์ก็ยังอยู่มันจะถูกเขาต้มอย่างน่าอายมันจะถูกเขาต้มอย่างน่าอายเพราะงั้นอย่าอย่างนั้นเลยอาตมาถึงชี้ข้อให้ว่าไอ้ปัดฝุ่นจะปัดยังไงใช้ตาเราบ้างใช้ปัญญาเราบ้างทำทักขิเนยทานหรือบูชาด้วยควรบูชาทำทานด้วยควรทำทานให้ได้เสมอๆนี่แหละคือมรดกของพระพุทธเจ้าอาตมายังไม่อยากจะพูดถึงเนื้อหามากนักวันนี้เพราะว่าเนื้อหาถ้าอาตมาจะพูดถึงสังขารหรือปฏิจจสมุปบาทก็ตามหรืออาตมาจะพูดถึงเนื้อหาวิธีของการประพฤติถ้าจะพูดถึงมรดกที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ในเนื้อหาแล้วก็พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อ1หามรรคแห่งการประพฤติสู่ความบรรลุเพราะต่างคนต่างหามรรคกันหมดทุกคนในสมัยนั้นมีแยะเลยฤาษีจีไพรอาจารย์ต่างๆล้วนแต่หามรรคคือหาทางเดินไปสู่ความบรรลุสูงสุดต่างคนต่างหาพระพุทธเจ้าเป็นผู้เดินหามรรคท่านก็ได้ของท่านท่านก็เรียกว่าของท่านสูงสุดละซึ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ยกย่องว่าสูงสุดละบอกว่าถูกจริงละแต่คนอื่นเขาจะคิดยังไงช่างเขานะเราไม่พูดเมื่อได้มรรคแล้วสิ่งที่ได้มรรคแล้วนี่แหละเราเรียกว่าแนวการปฏิบัติหรือนิโรธคามินีปฏิปทาแนวการปฏิบัตินิโรธคือการไปสู่นิโรธอันแท้คามินีคือบรรลุถึงเขตนั้นจุดนั้นอันแน่แท้เรียกว่าคามินีเราจะเข้าไปสู่เขตนั้นอย่างนั้นปฏิปทาคือการปฏิบัติอันนี้ล่วงล้ำเข้าไปสู่เขตขอบอันที่เรียกว่านิโรธอันนั้นแท้ๆจึงเรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทาพระพุทธเจ้าท่านค้นได้อันนี้หรือเราเรียกชื่อสั้นๆว่ามรรคนั่นเองนิโรธคามินีปฏิปทามรรคอันนี้อยู่ในสายหลายๆอย่างพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัมมาอริยมรรคสัมมาอริยมรรคจะเรียกว่าองค์8ก็ได้องค์8คืออะไรองค์8ก็คือผลเนี่ยพูดแล้วเลอะนะมรรคก็บอกว่าทางแล้วทำไมไปบอกผลซะอีกนะมรรคยังไม่ทันจบเลยบอกรวมว่าผลซะแล้วแท้จริงนั่นคือผลมรรคองค์8นั่นคือผลอันนี้เรารวมเรียกว่าอะไรเรารวมเรียกว่าสัมมาสมาธิมรรคองค์8นี่แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอันนี้มีองค์อีก7คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติเนื่องกันแล้วก็ถึงจะเกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะอีก7อันนี้ไว้พูดกันทีหลังว่าข้อย่อยอันนี้น่าดูละเอียดละออนะอันนี้ค่อยว่ากันพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ละเอียดอันนี้อาตมามาตัดได้เลยเอาพระสูตรมาพูดด้วยได้เลยอาตมาจำชื่อสูตรได้แม่นยำมากอันนี้สัมมาสมาธิอันนี้อยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรเรียกว่าการร้อยรัดกินกันถึง40วัตตะเรียกว่าปริวัตตะ40มหาจัตตารีกะจัตตารีสะนี่หมายคำว่า40จัตตารีสกะ40มหาจัตตารีสกะก็คือไอ้40นี่ยิ่งใหญ่นะมหาไอ้40อาการนี่ยิ่งใหญ่นะ40อาการสัมมาสมาธินี่แหละมี40อาการไว้ค่อยว่ากันนะวันนี้คุณประหลจำชื่อหัวข้อใหญ่ไว้ได้หลายอันนะเรียกว่าสัมมาสมาธิอย่างแท้เป็นสมาธิมาที่อย่างแกไว้พูดกันทีหลังเพราะงั้นสมาจะพูดวันนี้ไปได้ไม่ได้หมดเพราะงั้นแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบคืออันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นมรดกด้วยได้นอกจากพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้วแนวทางอันนี้ได้ แนวทางอันนี้จะไปสู่อะไรจะไปสู่จุดจบอะไรจุดจบอันนั้นก็คืออริยสัจสี่จุดจบอันนั้นก็คืออริยสัจสี่ก็อีกแหละเอาไว้พูดกันทีหลังอริยสัจสี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องว่าพูดเล่นเปรย์อาตมายังไม่ได้พูดง่ายๆนะอริยสัจสี่อาตมายังไม่ค่อยได้พูดตั้งแต่ปัดแต่ไหนๆมาตั้งแต่บรรยายธรรมมาตั้งแต่โน่นจนนี่อาตมายังไม่ได้พูดอริยสัจสี่อย่างละเอียดกันสักทียังไม่ใช่ของพูดเล่นง่ายๆนะแต่แหมคนพูดจังกันเลยนะยิ่งบางคนอธิบายธรรมะไปงมโคงอยู่อะไรกับศีลสมาธิปัญญาโพชฌงค์มรรค8อะไรอริยสัจ4เท่านั้นแล้วก็พูดกันโกกจบเยอะเมื่อวานนี้เค้ายังมาฟ้องอาตมาเลยบอกแม่อาจารย์ผมนี่เล่นเอาอริยสัจ4อันเดียวบอกอันอื่นไปงมโคงทั้งนั้นน่ะบอกเอ๊ะถ้าเราไม่งมโคงถ้าเราเองเราจะขึ้นไปบันไดสุดยอดขั้นที่10ได้ถ้าเราไม่รู้จักบันไดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เรียนลัดเลยยืนอยู่พื้นดินเหาะปรื๊ดขึ้นไปชั้นที่10เลยได้ก็เก่งอธิอาตมายกมือไหว้ทันทีเลยกราบเดี๋ยวนั้นเลยอาตมากราบเดี๋ยวนั้นเลยถ้าคนนี้เก่งถึงขนาดยืนอยู่พื้นดินแล้วก็บอกไม่ต้องขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5จนถึงขั้น9ไม่ต้องเหาะข้ามไปชั้น10เลยเอาเลยถ้าคนนั้นอย่างนั้นแล้วอาตมาจะกราบเดี๋ยวนั้นเหมือนกันมันไม่จริงทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทเป็นลูกไล ่อันนี้ครับมันถือว่าที่พักบวชแล้วสุดมันขึ้นไปถึงขั้นสุดยอดแล้วขึ้นไปถึงก็ต้องลงมาตั้งต้น ลงมาตั้งต้นใหม่ก็ตัวเองอยู่ในชั้นไหนแล้วล่ะบวชแล้วนี่ไม่ใช่อยู่บันไดชั้นพื้นดินนะ ข ึ้นไม่ไหวก็ร้องไห้เอาก็บอกแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ร้องไห้เอาเกลือกมันอยู่นั่นแหละหมายความว่าเราหนีจากพื้นดินแล้วใช่ไหมไม่เกลือกลัวขี้ดินขี้โคลนใช่ไหมขึ้นไปยืนอยู่บันไดชั้นที่หนึ่งแล้วใช่ไหมมันขึ้นไม่ได้ก็ร้องไห้มันอยู่ตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกทุกเย็นตายก็ร้องไห้เอามันตั้งที่ไหนแล้วเรามาเกลือกลัวไม่ใช่ตั้งต้นไม่ใช่ไปตั้งต้นตั้งต้นมาอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งต่างหากล่ะ พระพุทธเจ้าท่านใช้สายวันที่หายแล้ว นั่นไม่ใช่ตั้งต้นแล้วนะลงมาเกลือกลัวต่างหากล่ะถ้าเราไม่แน่ใจเราอย่าไปบวชสิพระพุทธเจ้าท่านให้บวชง่ายๆเลยบางคนเป็นนอนชักดิ้นชักงออยู่ท่านยังไม่บวชให้ง่ายๆเลยถ้าไม่ได้บวชง่ายๆนะแต่เดี๋ยวนี้นอกจากไม่บวชให้บวชง่ายๆแล้วเป่าหูกันด้วยนะไม่บวชไม่ได้บุญนะต้องบวชนะ3เดือนนะบวชหน้าไฟนะบวชหน้าศพนะอะไรก็ไม่รู้เห็นเป็นของเล่นไปได้อ่ะไม่ใช่ของเล่นนะมาแต่งเครื่องแบบอย่างนี้เหมือนพระที่มุรธาพิเศษแล้วนะเป็นหมายความว่าขึ้นแต่งเครื่องยศสมมติว่าพระเจ้าแผ่นดินนี้เป็นของสูงใช่ไหมแต่งเครื่องแบบพระเจ้าแผ่นดินสูงถ้าเราบอกว่าเออดีเหมือนกันนะบางๆเราเอาเครื่องแบบพระเจ้าแผ่นดินมาแต่งเล่นดีเหมือนกันนะเอาสิถ้าตำรวจไปจับก็ลองดูขนาดพระเจ้าแผ่นดินเขายังรักษาเกียรติรักษาชื่อรักษาความมัวหมองถึงขนาดนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนทำไมไม่รักษาเครื่องแบบนี้บ้างทำไมจะต้องเอามาแต่งเล่นเออแต่งสัก5วันแล้วถอดเล่นความต่ำมันถูกฉุดลงมาไหมถ้าเราเอามาทำเล่นมลิเกละครอย่างนี้ค่าของความสูงอันนี้ต่ำลงไหม อันนี้ที่ขนาดที่เขาแต่งอันนี้เขารู้สึกว่าคุณธรรมเขาไม่พอที่จะแต่งเขาก็เอาวางไว ้ก้อนนั่นที่เมื่อรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณธรรมเองจะไปเอามาแต่งที่มันมัวหมองเครื่องเขาอะ ก็ก่อนถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู ้ไม่จริงนะคุณธรรมไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบก็ลองได้คุณเอาคุณธรรมมาปฏิบัติคุณจะเอาศีลเท่าไหร่ล่ะศีล5ศีล8ศีล10บวชเป็นเนรหรือบวชเป็นพระเอาศีลตั้งมากมายจะเรียกศีล227ก็ตามเอามาปฏิบัติดูอ่ะคุณเอามาปฏิบัติดูก่อนก็ได้ในใครห้ามพระพุทธเจ้าท่านห้ามบอกอย่านะยังไม่แต่งเครื่องแบบแล้วเอาศีล227ปฏิบัติไม่ได้นะท่านห้ามโมลาให้เล่าท่านอนุโมทนาสาธุด้วยเอาไปปฏิบัติเถิดถ้าไม่ห้ามนี่ลองก่อนได้ถ้าลองแล้วเออไปได้ฮะค่อยไปแต่งเครื่องแบบเค้าเล่นแต่งเครื่องแบบเค้าไม่มัวหมองแน่แบบนี้เออเราได้ฮะไม่มัวหมองละแล้วค่อยไปแต่งแต่นี่เอาซะก่อนฮะจะโมหมองไม่โมหมองถ้าแบบนี้เหมือนกันที่อาตมายกเครื่องแบบของพระเจ้าแผ่นดินถ้าแบบว่าเราจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเรามีคุณธรรมพอที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้หรือเปล่าไม่รู้เออยากจะลองเหมือนกันฮะคุณธรรมพระเจ้าแผ่นดินอย่างไรไม่รู้อ่ะฉันเล่นเครื่องแบบก่อนฮะมีสตังค์ซื้อหรือไม่ฉันเป็นนายร้อยก็ได้เออเป็นนายร้อยมันดีเหมือนกันฮะคุณธรรมของนายร้อยมียังไงไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่ติดกายยังไม่ค่อยเก่งเลยเอาคุดเครื่องแบบในร้อยมาแต่งตำรวจก็ต้องจับไปอ่ะดิใช่ไหมเพราะตำรวจก็ต้องรักษาของเขาเหมือนกันหรือว่าทหารก็ต้องรักษาเขามาแต่งในร้อยเก๋ๆเล่นนี่ มันก็แสดงคุณธรรมออกมาไม่เหมาะเครื่องก็มัวหมองไม่มีค่าเขาจึงจับแล้วก็ทำลายพระก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทำไมได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้เหมือนกับทางโลกเขาเหมือนเท่านั้นเองท่านอนุโลมเลยอนุโลมได้เลยปุยี่ปุยำศาสนาใหญ่เลยแต่งเครื่องแบบมาเล่นซะก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าศาสนาเมืองอื่นก็มีจีนเขาก็ไม่บวชศึกบวชไม่ศึกก็จีนใครบวชแล้วศึกคนนั้นถูกดูถูกมากเป็นที่เหยียดหยามเป็นที่ดูหมิ่นทิ้งแคลนมากว่าคนนี้ไม่จริงคนนี้ไม่น่าคบแล้วแต่เมืองไทยเราเปล่าหูว่าเออไม่บวชเป็นคนไม่สุขไม่น่าคบนะนี่มันเป็นแค่อย่างนี้อ่ะ ก็ต ั วอย่างที่บวชแล้วศึกถึง7ครั้งแล้ว นั่นเพราะความจำเป็นของเขาเขาร้องไห้แล้วร้องไห้อีกต่างหากเราคนนั้นน่ะทุกอย่างมีเอ็กเซปชั่นไอ้นั่นเอ็กเซปชั่นต่างหากมันเป็นของข้อยกเว้นหนึ่งรายการในกี่ล้านรายการล่ะแต่เราเอาความแท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้แล้วก็ท่านให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เอาอย่างนั้นสิเราจะไปเอาข้อยกเว้นสักข้อหนึ่งกรณีน้อยอันเดียวมาอ้างไม่ได้โดยความเป็นจริงท่านก็ไม่ได้สอนว่าบวชแล้วศึกนะบวชแล้วศึกบวชไม่ได้บวชแล้วศึกไปบวชแล้วศึกไปมาท่านไม่ได้อนุโลมเลยนอกจากไม่อนุโลมท่านถึงตัดสูตรที่อาตมากล่าวให้ฟังนี้ด้วยที่มันกลายมาเป็นอย่างนี้เพราะความขี้เถ้อของพระผู้ปกครองศาสนาเห็นว่าอยากจะทำอะไรแต่ไรก็ทำแก้กฎแก้การแก้ออกระเบียบวินัยออกจารีตเองนี่ห้ามไม่ได้หรอกเรื่องความโง่ที่มันจะทำให้ศาสนาเสื่อมมันเป็นไปงี้ประยุกต์ไปงี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใหญ่สามารถสั่งระเบียบนี้ได้ก็กลายเป็นระเบียบขึ้นมาแล้วก็ทำเพราะงั้นพระองค์ที่ทำอย่างนี้คือความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ทำเพราะในพระในเมืองไทยเป็นคนทำเองจารีตของไทยถึงเป็นอย่างนี้พระในเมืองจีนเขาเข้าใจดีเขาจึงไม่ทำเพราะว่าถ้าบวชแล้วในศาสนาจีนพุทธศาสนาเหมือนกันเขาไม่ศึกไม่ได้นะยิ่งที่เบตก็ศึกไม่ได้ทุกแห่งก็ศึกไม่ได้มีศึกได้อยู่สองประเทศสามประเทศประเทศลาวด้วยเพราะเอาไปจากไทยลังกาเพราะเป็นสยามวงศึกได้อยู่แค่นั้นอินเดียเขาก็ไม่ศึกที่ไหนเขาก็ไม่ศึกที่เบต